ราวเรื่องแรกของค่ำคืนนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณม่อนครับคุณม่อนอายุ25ปีเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยนะเกิดขึ้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับเมื่อ8ปีที่ผ่านมาคุณม่อนให้ชื่อเรื่องว่าผีแม่ไม้ครับสวัสดีครับคุณม่อน สวัสดีครับพี่ต้านคร ับ ได้ยินเสียงพี่ชัดไหม ได้ยินครับผม ชัดเจนนะตอนนี้ม่อนฟังหรือช็อกอยู่จากที่ไหนครับ ตอนนี้อยู่บางพลีครับผม อยู่บางพลีบางพลีอากาศเย็นยัง ก็ไม่เท่าไหร่นะครับ ยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมเห็นว่าเขาบอกว่าอีก 2-3 วันนี้อากาศจะเริ่มเย็นลงแล้วนะอุณหภูมิจะเริ่มลดลงแล้วไงก็อยากให้หนาวเร็วๆเหมือนกันนะ คร ับ อ๋อ แล้วปกติติดตามเดอะช็อกจากช่องทางไหนครับ จาก YouTube ครับ YouTube แหมเพื่อนใน YouTube เยอะเลยยังไงก็ฝากเข้าไปคอมเมนต์กันด้วยความน่ารักแล้วก็พูดคุยกันด้วยความเป็นครอบครัวละกันเนาะ ครับผม ครับมาเข้าเรื่องของม่อนกันดีกว่าม่อนครับเรื่องราวที่มีชื่อเรื่องว่าผีแม่ไม้เนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงครับ ก็คือประสบการณ์นี้นะครับเกิดจากตัวผมเองนะครับที่ไปประสบเจอมานะครับก็คือนะครับก็จะเริ่มแรกนะครับก็จะพูดถึงครอบครัวครอบครัวของผมนะครับก็คือจะมีอยู่6คนนะครับได้ยินไหมครับ ได้ยินม่อนตอนนี้ม่อนใส่สมอลทอล์กอยู่เปล่า ครับผม พี่รบกวนได้ไหมถอดสมอลทอล์กออกแล้วก็ถือโทรศัพท์คุยกันได้ไหมพอสมอลทอล์กเนี่ยเสียงมันจะอู้อี้หน่อยใช้เป็นถือโทรศัพท์คุยกันเนี่ยเสียงจะชัดเจนสัญญาณจะชัดกว่า ฮัลโหลครับ โอเคดีเลยมาต่อครับม่อน ก็คือครอบครัวผมนะครับมีอยู่6คนนะครับก็คือมีพ่อนะครับมีแม่มีผมมีน้องแล้วก็มีปู่มีย่านะครับแต่ว่าตอนนี้ปู่เสียไปแล้วนะครับ ครับ ในระหว่างนั้นนะครับยังมีปู่อยู่นะครับไอ้พ่อกับแม่ผมนะครับคือท่านจะไปนอนที่ทุ่งนาอยู่กับฟาร์มหมูนะครับทุกวันแกจะมีบ้านอยู่ที่ทุ่งนาเลยนะครับทุกวันแกจะไปนอนที่นั่นแล้วในบ้านนะครับคือร้านคือบ้านของผมนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับก็คือจะเหลือแค่4คนนะครับมีผมมีน้องแล้วก็มีปู่กับย่านะครับครับแล้วไอ้ปกตินะครับทุกวันนะครับผมก็จะออกมาเล่นกับเพื่อนนะครับทุกวันนะครับตอนกลางคืนประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มอย่างนี้ก็จับกลุ่มกันเล่นอยู่หน้าบ้านนะครับอยู่สี่แยกกลางหมู่บ้านนะครับอยู่หน้าบ้านผมก็ประมาณ10กว่าคนนะครับบางวันนะครับมี10คน10 20คนนะครับเล่นทุกวันแล้วตอนนั้นนะครับตอนผมอยู่ม.3 ม.4ครับผมชอบเที่ยวนี่ครับก็จะเข้าบ้านนะครับประมาณไปเล่นแล้วก็กลับมาประมาณ 3-4 อย่างนี้แล้วทุกครั้งที่กลับมาก็จะมาเคาะประตูเพื่อให้ย่าเปิดประตูให้นะครับทุกวัน ครับ นะครับแล้วจากนั้นนะครับมีวันนึงนะครับผมได้ไปเข้าค่ายลูกเสือนะครับทางโรงเรียนนะครับก็ไปเข้าค่ายนะครับประมาณ1คืนนะครับ2วันแล้วผมก็กลับมานะครับหลังจากที่กลับมานะครับก็ลงเดินเข้ามาทางเข้าหมู่บ้านนะครับแล้วผมสังเกตเห็นว่าไอ้มันมีเสื้อแดงครับทุกหลังเลยครับที่เดินผ่านมานะครับนะครับก็คือไอ้ตอนแรกนะครับตอนนั้นความคิดของผมคิดว่าไอ้เสื้อแดงหมายถึงว่าตอนนั้นมันมีการเมืองผมคิดว่าหมู่บ้านผมเนี่ยหรือว่ามันชอบเสื้อแดงหรือเปล่ามันไม่ชอบแบบประมาณนั้นเกี่ยวกับการเมืองอันนี้ผมคิดถึงเรื่องแบบเรื่องผีนะครับเขามีห้อยเต็มแบบทุกหลังนะครับผมก็เดินผ่านไปเรื่อยเอ้าทำไมไม่ทุกหลังแต่ผมสังเกตเห็นว่าบางหลังนะครับมันจะมีเสื้อแล้วก็มีว่านนะครับที่ผูกเชือกกันไว้แล้วก็มีตัวการ์ตูนฟางนะครับเป็นขนฟางมัดไว ้ครับ นะครับผมก็ได้เอ้าอะไรแบบมันก็เริ่มแปลกขึ้นหมายถึงว่ามันเริ่มมีอะไรที่มามัดรวมกันไว้ครับก็คือมันมีว่านเอาคืออะไรก็ไม่เข้าใจพอผมเดินไปถึงบ้านใช่ไหมครับครับแล้วทีนี้ผมก็เลยถามแม่ว่านะครับว่าถามแม่ทำไมมีเสื้อแดงทุกหลังเลยแม่ก็เลยบอกว่าเอาไม่รู้หรอกว่าเมื่อคืนเนี่ยลุงข้างบ้านเนี่ยมีผู้หญิงเขาบอกว่ามีผู้หญิงแก่มาถึงขาเขานอนอยู่แบบมาถึงขานะครับนะทีนี้แบบ เขาก็เลยร้องขึ้นแล้วคนในครอบครัวเขาก็เลยออกมาดูครับว่าเขาเป็นอะไรนะครับเขาบอกว่าเขามีคนมาดึงขาเขาเป็นผู้หญิงอันนี้แม่พูดให้ฟังครับ ครับ ผมก็เลยไอ้แม่ก็เลยบอกว่าเป็นผีแม่ไม้เขาบอกว่าเป็นผีแม่ไม้ผมก็เลยบอกว่าโอ้ยแม่พูดไปออกมาเล่นทุกคืนไม่เห็นมีอะไรผมก็พูดอย่างนี้ครับแม่บอกว่าเออมึงระวังไว้คืนนี้แม่บอกว่าขอเตือนมึงอย่าออกมาข้างนอกรีบนอนอยู่ในบ้านอย่าออกมาอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยโอ้ยแม่ออกมานั่งเล่นทุกวันหน้าบ้านเห็นมีอะไรผมพูดไปนะครับตกกลางคืนมาวันนั้นนะครับก็เหมือนเดิมครับประมาณ 2-3 ทุ่มนะครับผมก็ออกมานั่งเล่นแต่วันนั้นแปลกมากครับเพื่อนไม่มาสักคนคือแบบตรงสี่แยกหน้าบ้านผมนะครับแบบเงียบมากครับแบบรถก็ไม่มีเพื่อนก็ไม่มาแบบทำไมมันเป็นแปลกๆว่าวันนี้ครับแบบแบบแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรไม่มาก็ไม่เป็นไรผมก็นั่งคุยโทรศัพท์อยู่หน้าบ้านคนเดียวนะครับก็คุยโทรศัพท์ไปนะครับเออนะครับแบบสายตานะครับมันแบบอยู่ตรงสี่แยกที่ผมอยู่นะครับมันมีเสาไฟฟ้าที่มันส ่ องไฟลงมาอยู่แล้วผ่านไปอีกประมาณสองหลังนะครับถัดจากบ้านผมไปมันก็จะมีเสาไฟฟ้าอีกเสาไฟฟ้านึงแล้วก็ถัดไปอีกสองหลังนะครับก็จะเป็นเสาไฟฟ้าอีกเสาไฟฟ้านึงก็คือจะมี3เสาไฟฟ้านับจากผมไปด้วยนะครับแล้วทีนี้เพื่อนผมมองไปเห็นมีผู้หญิงคนนึงนะครับเดินออกมาอยู่เสาไฟฟ้าตรงที่3ตรงนู้นนะ คือต้นที่ไกลที่สุด ครับผมก็คือทางออกบ้านนะครับทางออกหมู่บ้าน ครับ ครับผมนั่งอยู่ในกลางสี่แยกนะครับผมก็เลยมองดูว่าผู้หญิงคนนี้เขาเดินออกมาทำอะไรประมาณตอนนั้นมันประมาณเกือบเที่ยงคืนนะครับประมาณ5 ทุ่มผมตอนนั้นแบบเงียบมากไม่มีเสียงคนไม่มีอะไรนะครับไฟก็ปิดหมดแล้วแต่นะครับทีนี้ผมก็เลยมองไปผมก็เลยว่าผู้หญิงคนนี้ใครผมก็เลยว่าคนบ้านแถวๆนั้นแหละหลังแถวๆนั้นของเขาคงจะเดินออกมาดูแบบไปแบบมีหมามาคุ้ยขยะอะไรหรือเปล่าประมาณนี้หน้าบ้านเขานะครับแล้วทีนี้พอเขาเดินออกมาเขายืนนิ่งครับเขายืนแบบนี่เฉยๆนะครับแบบผมก็แบบมองไปผมก็ว่าเขาเดินออกมาเขาก็ไม่ได้ก้มไม่ได้ทำอะไรเขายืนแบบตรงนะครับก็คือยืนเฉยๆผมก็เลยสังเกตดูแบบทำไมไม่เดินกลับเข้าไปในบ้านหรือว่าไม่เดินไปไหนอะไรประมาณนี้ครับแล้วทีนี้นะครับผมก็คุยกับสามีว่าคุยกับแฟนนะว่าทำไมผู้หญิงคนนั้นเขาไม่เดินเข้าบ้านเขายืนทำอะไรแบบก็สังเกตดูประมาณเกือบ10 นาทีนะครับเขายืนตรงนั้นเหมือนเขามองมาหาผมนะครับทีนี้นะครับเขาเดินมาครับทีนี้เดินมาไปแบบหลังแรกนะครับผมก็ยังไม่เห็นนะครับหลังที่สองมันเริ่มแบบไฟเห็นไหมครับว่าไฟไอตัวไฟฟ้าที่สองนะครับมันเริ่มส่องนะครับว่ามันเริ่มเห็นแล้วว่าเป็นอะไรนะครับปรากฏว่าเป็นผู้หญิงนะครับเป็นคนแก่นะครับใส่ผ้าถุงแล้วก็ใส่เสื้อแบบกระเช้านะครับของ คนแก่เสื้อคอกระเช้าครับ ครับผมแล้วก็ผมสีขาวแบบบ่าๆนะครับแล้วก็หน้าเนี่ยดำนะผมไม่รู้ว่าเป็นใครแต่รู้ว่าผมน่ะเป็นยังไงเสื้อเป็นยังไง คือเห็นลักษณะหมด ครับผมแต่ว่าหน้าเนี่ยไม่เห็นมันแบบมันเหมือนแบบคนหน้าแบบคล้ำๆดำๆมันมันดูไม่ออกว่าเป็นใครครับแต่ว่าผมเนี่ยเห็นนะครับแล้วเสื้อก็เห็นว่าเป็นเสื้อแบบไหนใส่ผ้าถุงนะครับแล้วพอมาถึงไฟตรงนั้นครับวิ่งครับคุณแก่วิ่งได้วิ่งครับแล้วเขาวิ่งมาผมตกใจว่าผมแบบตอนนั้นผมทานมาบอกว่าเอ้ยคนแบบคนแก่ทำไมวิ่งได้เฮ้ยตัวทำไมแบบดูไปเขาวิ่งมาแบบผมก็พูดไปว่าเขาวิ่งมาหาผมได้ยังไงแบบผมก็รีบวิ่งเข้าไปอีกแบบข้างบ้านครับข้างบ้านเพื่อจะเข้าประตูอีกข้างบ้านเพื่อให้ย่าเปิดประตูให้ทุกครั้งนะครับที่ผมพูดแบบว่าไอ้ย่าจะแบบเวลาผมไปเคาะประตูแล้วย่าจะมาเปิดให้ ครับ แต่วันนั้นไม่รู้ว่าแบบมันแบบมันเป็นแบ แบบโชคดียังไงไม่รู้ครับแบบผมไปเคาะประตูแล้วประตูมันเด้งออกมาเองแล้วผมก็รีบเข้าไป อ๋อ ครับผมแบบผมแบบตอนนั้นแบบตกใจมากแล้วก็แปลกใจมากว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นน่ะแบบมันไม่อยากเชื่อแบบสายตาตัวเองแบบมันคือความจริงครับแบบคือคนแก่มันวิ่งได้ยังไงใส่ผ้าถุงแบบพี่เข้าใจไหมว่าแบบสถานการณ์แบบนั้นมันทำอะไรไม่ถูกมันแบบ คือ มันตั้งสติแล้วผมวิ่งนะครับผมรู้แล้วว่ามันแปลก อ๋อแล้วพอเข้ามาในบ้านแล้วยังไงอ่ะ ก็คือผมเข้าไปแบบเปิดประตูนะครับยางล้อมนี่อะไรนี่อะไรอ่ะผมเข้าไปยาใครไม่รู้คนแก่ผีผม โอ้ ผีไม่แบบยาก็เลยบอกว่าบอมแล้วบอมแล้วอย่าออกไปบอมแล้วอะไรวันนี้แบบเขารู้แล้วว่ามันมีข่าวนี้แต่ยาไม่เห็นหรอกแต่ว่ามันมีข่าวแบบคนนอกบ้านเขาพูดแต่ยาเตือนแล้วแม่เตือนแล้วผมก็ไม่ฟังผมว่าคือบอมแล้วอย่าไปคือบอมแล้วผมก็แบบโอ้สั่นมากเตือนไอ้เช้ามาครับผมก็พูดให้แม่ให้ครอบครัวฟังแบบพวกข้างบ้านฟังแม่ก็พาไปวัดครับไปวัดไปรดน้ำมนต์แล้วพ่อแม่ก็รดน้ำมนต์ครับจะไอ้จากวัดเสร็จนะครับเข้ามาในบ้านแม่ก็ให้ไปผูกข้อไม้ข้อมือนะครับกับคนแก่ที่เป็นแม่ใหม่นะครับประมาณเกือบ10คนเนี่ยนะครับแบบข้างบ้านแบบคนแก่ที่เป็นไม้เยอะมากแต่ผมสังเกตดูผมนะครับแต่ว่าก็ไม่มีนะมีแบบคนผมสั้นแต่ว่าผมว่าไม่ใช่คนแถวข้างบ้านผมว่าคนที่ผมเคยให้เขาถูกข้อมือให้ครับผมก็สังเกตดูคนแบบคนแก่ที่เป็นแม่ไม้ครับประมาณเกือบ10คนนะครับอยู่แก่ให ้ เขาบอกว่าเขาก็อวยพรให้แบบว่าอ๋ออะไรสิ่งต่างๆที่ไม่ดีอะไรเอาไปเขาโวยพรให้นะครับนะครับเหตุการณ์นั้นที่แบบจำติดตามมาตลอดแบบ คือ มันแปลกครับพี่คือมันแปลกตรงตอนที่เขาวิ่งแล้วตอนแรกนะครับเขาเดินมาอยู่นะครับหลังแรกหลังที่สองเดินมาอยู่พอมาถึงไฟตรงกลางนะครับอันที่สองนะครับเขาวิ่งพอจะมาถึงผมก็แบบตกใจแล้วเขาก็รู้ว่ามันแปลกของผู้วิ่งเลยพอเห็นรู้ว่ามันคนเป็นแบบคนแก่แล้วคือรู้แล้วว่าเป็นลักษณะคนแก่แต่มันแปลกตรงที่เขาวิ่ง ครับอ่ะ วิ่งเร็วมาก เออทีนี้เรื่องของม่อนก็ประมาณนี้อ่ะทีนี้พี่ถามนะแล้วเรื่องราวที่แบบว่าเขาเชื่อกันเรื่องผีแม่ไม้ในตอนนั้นน่ะอยู่อีกนานไหมที่เขายังเอาเสื้อแดงมาแขวนไว ้นานๆ นะครับการมีการทำบุญมีการอะไรนะ ครับแล้วงานแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งก็หายไป ไอ้แบบเขาแบบว่ามีการแบบผู้ใหญ่บ้านนะครับมีการแบ บ ประชุมแบบว่าคนที่มีความเชื่อนะครับให้เข้าไปในวัดแล้วก็มีการปลุกเสกอะไรแบบพวกแบบก้อนหินมีอะไรแล้วก็มาเวี้ยงบนหลังคาอะไรต่างๆเลยนะครับ ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องไหลตายเนี่ยมันคือผูกกับเรื่องผีแม่ไม้นะเนี่ยพี่ลองไปหาข้อมูลดูเขาบอกว่าผีแม่ไม้เนี่ยตามความเชื่อจากคนโบราณเนี่ยเราจะได้ยินข่าวว่ามีชายชะกันอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจนกระทั่งก่อนวัยชราเนี่ยเกิดอาการนอนหลับและเสียชีวิตภาษาอีสานเนี่ยเขาจะเรียกว่าไหลตายแต่ในความเชื่อเนี่ยเขาจะเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของผีแม่ไม้มาเอาตัวไปก็เขาบอกว่าความเชื่อโบราณเนี่ยครับผีแม่ไม้เนี่ยในครั้งที่มีชีวิตเนี่ยเป็นหญิงที่มีความชั่วชอบไปเป็นชู้กับสามีคนอื่นทำให้สามีภรรยาเนี่ยต้องแยกทางกันบางก็ว่าเคยรับกรรมให้เป็นโสเภณีพอตายไปจิตแห่งกามตัณหายังอยู่ไม่ละทิ้งไม่ให้ไปผุดไปเกิดแล้วกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนแต่ลักษณะผีแม่ไม้เนี่ยตามความเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าผีแม่ไม้มีผมยาวพอประมาณมาสรดที่บ่ารูปร่างสวดทรงสวยงามจนกระทั่งไปต้องตาชายที่มีอายุเนี่ยที่บอกตั้งแต่20ปีขึ้นไปนี่แหละแล้วผีแม่ไม้ก็จะมาสมสู่จนกระทั่งพลังของฝ่ายชายเนี่ยหมดไปคนนั้นก็เลยจะนอนตายไปอย่างไม่ทราบสาเหตุแล้วเชื่อว่าผีแม่ไม้นะครับออกอาละวาดในเวลากลางคืนแล้วหาชายหนุ่มไปเป็นสามีในเมืองผีเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยสร้างความหวาดกลัวกับชาวบ้าน วิธีแก้เนี่ยบอกวิธีแก้เนี่ยเราเคยได้ยินแล้วล่ะเขาบอกว่าผู้ชายในหมู่บ้านเนี่ยก็จะทาเล็บสีแดงที่นิ้วก้อยแต่งตัวทาปากเป็นหญิงบ้างเพื่อให้ผีแม่ไม้เข้าใจผิดก็น่าจะประมาณนี้หรือว่าเอาประหลัดขิกขนาดยาวจนกระทั่งสังเกตได้เอาไปผูกไว้ที่ด้านหน้าบ้านกับหุ่นไล่กาอันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนโบราณนะแต่พอมาเรื่องของม่อนเนี่ยแปลกตรงที่ว่าผีแม่ไม้ของม่อนเป็นคนแก่ แต่ว่าสำหรับผมนะครับผมไม่เชื่อว่าเป็นผีแม่ไม้ 100% นะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะไปเป็นปอบมากกว่า อารมณ์น่าจะเป็นปอบนะที่เท่าที่ฟังเนี่ยลักษณะ ครับเพราะว่าผมคิดมาตลอดก็คือตอนนั้นมันมีข่าวด้วยว่าตอนนั้นเขาแบบว่าผมอยู่หมู่7อย่างนี้ครับแล้วก็อีกไอ้ผู้หญิงคนแก่คนนั้นเขาอยู่ประมาณหมู่8อย่างนี้อยู่คนละเขาอยู่ครับ คือเขามีตัวตนหรอ ก็คือแบบมีคนสันนิษฐานว่าแบบเขาอยู่กับผัวเขาสองคนนะครับแล้วทีนี้แบบผัวเขานะครับไปทำงานแล้วเขาซื้อเนื้อวัวนะครับมาไว้ที่บ้านสองโลแล้วก็กลับมาแล้วก็หมดเมียเขาบอกว่าเขาเป็นคนกินอะไรประมาณนี ้ก็เลยน่าจะเชื่อว่ายายคนนั้นน่าจะเป็นปอบมากกว่า ครับแล้วก็มีการจับยายคนนี้ครับมาเขียนถามในวัดแล้วก็ให้ชาวบ้านนะครับเข้ามาดูเข้ามาแบบถามแกว่าแกแบบตอนนั้นก็ไม่ได้ไปดูอยู่ครับในวัด แล้วสรุปว่าไงเอาสรุปเลยว่ายังไงผลออกมา คือพ่อเขาบอกว่ายายแกไม่ได้เป็นอะไรประมาณนี้เขาแบบว่าเขาลดน้ำมนต์ให้แบบไม่มีการแสดงอะไรออกมาครับ ก็คือลองแก้แล้วลองพรมน้ำมนต์แล้วลองสวดลองอะไรแล้วก็ไม่มีอาการอะไรผิดปกติ ครับผมก็คือเขาก็ทำหน้าที่ตาแบบลดน้ำมนต์ให้ยายแกให้ชาวบ้านที่อยู่ต่อหน้าให้เขาดูว่ายายแกไม่ได้เป็นอะไรอย่างนี้ครับแต่การที่ผมเห็นนะก็คือเป็นแบบนั้นคร ับ ก็เป็นไปได้ว่าจริงๆอาจจะมองอีกเรื่องนึงนะอาจจะเป็นอาการทางจิตของแกก็ได้ที่แบบว่าออกมาเพ้อตอนกลางคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะหรือว่าก็อาจจะเป็นปอบอย่างที่เราเชื่อก็ได้นะ ครับแต่เรื่องยายของนั้นไอ้คนนั้นนะพี่ชาวบ้านแบบดูที่แบบว่าบอกว่าแกเป็นนะครับอันนั้นผมก็ฟังอีกแบบนึงนะครับแต่ไอ้สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยก็คือผมเชื่อของผมอีกแบบนึงก็คือผมก็ไม่ได้คิดว่าแกอาจจะเป็นแกหรือว่าอาจจะไม่เป็นนะครับแต่ผมเชื่อในสิ่งที่ผมเห็นนะครับ ครับก็ถือว่า เป็นแบบนั้นแต่ไม่รู้ว่าเป็นใคร ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกเรื่องนึงละกันที่หาบทสรุปไม่ได้นะเอาเป็นอย่างนั้นไปนะขอบคุณมากครับม่อนกับเรื่องแรกของคืนนี้นะคือเชื่อว่าถ้าใครไม่เจอแบบนั้นก็ไม่รู้จริงๆนะว่ามันบรรยากาศมันเป็นแบบไหน คือเนาะบรรยากาศคือบรรยากาศมันนอกมันแบบเป็นแบบนี้นะครับแบบ พี่นึกออกพี่ออกต่างจังหวัดบ่อยจะนึกถึงบรรยากาศแบบชาวบ้านที่อยู่ตอนกลางคืนแล้วก็เป็นรั้วที่แบบว่าเอาไม้ไผ่มาขัดขวางเป ็ นทางขวางกันแล้วก็เป็นทางเดินดินอะไรเงี้ยเพราะกลางคืนอุ้ยอะไรโผล่มานี่บอกเลยนะว่าพี่วิ่งก่อนคนแรกเลยอ่ะเจออะไรก็ตามมาขอแบบวิ่งหนีเข้าไปนอนก่อนนะ เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่มาเล่าอาจจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่ ไม่เป็นไรถือว่าให้เกียรติโทรมาเล่านี่ก็โอเคแล้ววันหลังถ้าไปเจอคนที่อยู่ใกล้ตัวเล่าให้ฟังหรือเพื่อนร่วมงานหรืออะไรเนี่ยโทรมาได้หมดเลยนะถือว่ามาถ่ายทอดแทนเขาก็ได ้ครับผมครับ นะคืนนี้ขอบคุณมาก ก็มีเยอะอยู่ครับเดี๋ยววันหลังเด ี๋ ยวพอเล่าให้ฟัง เดี๋ยวพอเล่าเรื่อยๆเดี๋ยวจะเก่งขึ้นเรื่อยๆเองแหละนะโอเคครับขอบคุณมากครับม่อนสำหรับคืนนี้นะสวัสดีครับสำหรับเรื่องราวที่2ในค่ำคืนนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณอาร์ตคุณอาร์ตอายุ26ปีครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองในหอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครเมื่อ3ปีที่ผ่านมาครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าห้องสุดท้ายครับสวัสดีครับคุณอาร์ต สวัสดีครับพี่ตั้น ได้ยินเสียงพี่ชัดเจนไหม ชัดเจนครับผม ชัดเจนนะตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ย อยู่จังหวัดเชียงรายครับ อยู่เชียงรายเหนือหนาวแล้วแน่อยู่อำเภออะไร อำเภอพานฮะ พานก็อยู่บนหน่อยถูกไหม ใช่ครับผมเกือบจะบนสุดละ อากาศเป็นยังไงมั่งอ่ะ ก็เอาจริงๆแล้วนะมันไม่ค่อยหนาวเท่าปีที่แล้วนะ จริงเหรอ ใช่ก็ตอนนี้ผมนั่งถอดเสื้ออยู่เลย จริงเหรอ ครับผม แต่ตอนเช้าๆว่ามีหมอกไหม เผื่อจะไปเที่ยวเชียงราย ครับผมมีนิดเดียว แล้วอากาศต่ำสุดตอนนี้เท่าไหร่อ่ะ ตอนนี้ไม่รู้นะผมไม่ได้เช็คเลยครับ เพราะเห็นล่าสุดพี่ฟังข่าวจำไม่ได้ว่าจังหวัดอะไรนะทางภาคเหนือนี่แหละ4องศาแล้วนะ โอ้ 4 องศาสุดยอดแล้วนะ เออบอกว่าบนยอดเขาไหนสักยอดนึงอ่ะ4องศาแล้วว่ะ ถ้าบนยอดเขานี้แน่นอนนะหนาวแน่นอนแต่ถ้าในเมืองนี้จะไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผม หรอยังไงก็ถ้าอากาศมันเปลี่ยนยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยแล้วกันนะ ครับผม ครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าอาร์ตห้องสุดท้ายที่เกิดขึ้นในหอพักในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น คือเมื่อ3ปีที่แล้วฮะก็มีโอกาสได้ไปทำงานที่จังหวัดสมุทรสาคร ครับ ไปกับแฟน2คนตอนนั้นก็ไปทำงานจะเป็นโรงงานเนาะพี่ตั้นเป็นงานโรงงานก็ไปทำอยู่ประมาณเดือนนึงพอดีว่าช่วงนั้นเนี่ยผมจะมีปัญหากับที่พักเก่าเพราะว่าละแวกแถวนั้นเนี่ยมันจะชอบมีแบบพวกผัวเมียทะเลาะกันเสียงดังกลางค่ำกลางคืนนะผมไม่ค่อยได้นอนอ่ะก็เลยออกไปหาที่อยู่ใหม่ในละแวกใกล้เคียงในโรงงานที่ทำงานนะไม่ให้มันไกลเกินไป ครับ ก็เลิกงานมา5 โมงเย็นก็พยายามไปขับรถหาดูก็2-3 วันก็ไม่เจอแล้วก็ไปเจอวันที่4มันจะเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์นะฮะมี3 ชั้นมันจะมีชั้นล่างชั้นกลางชั้นบนสวยฮะผมก็ขับรถเข้าไปถามข้างหน้าอพาร์ตเมนต์เนี่ยจะเป็นเหมือนมินิมาร์ทเล็กๆแล้วก็มีป้าผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็เฝ้าอยู่ข้างในแกก็เป็นเจ้าของอะนะ ก็เข้าไปถามก็ป้าแกบอกว่ามีห้องอ่ะเหลืออยู่หลายห้องเลยแกก็พาทัวร์ตั้งแต่ชั้น 1 ไปชั้น 3แล้วผมก็ถามราคาห้องคือมันค่อนข้างจะราคาสูงนะพี่ตั้น ชั้นหนึ่งมันหลายห้องไหม ชั้นหนึ่งมีประมาณ10 ห้องครับผม ครับ แต่ไม่มีลิฟต์นะ อ ๋อแกจะเป็นบันไดปกติเนี่ยเดินขึ้นไปมันก็ว่างอยู่มัน4-5 ห้องแต่ก็มันก็ราคาสูงมัน2,000 อัพเกือบ 3,000นะตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีเงินไง ครับ ก็เลยขอป้าแกลดให้หน่อยได้ไหมแกก็เอางี้มันก็จะมีอยู่ห้องนึงอะนะมันราคาถูกสุดละ1,200ต่อเดือนนะ1,200ต่อเดือนแกก็เดินนำลงไปชั้นหนึ่งเลยชั้นข้างล่างสุดอะ ครับ ติดกับลานจอดรถแล้วมันเราถ้าเราเดินลงจากบันไดมาเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปห้องสุดท้ายติดอยู่กับผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นบันไดหนีไฟหรือเปล่าจะเป็นบันไดเล็กๆนะฮะที่เดินขึ้นไปบนชั้น 2 ชั้น 3ได ้ แต่ว่าบันไดเนี่ยถูกปิดไปละเพราะว่ามีพวกโต๊ะเก้าอี้เก่าๆแล้วพวกกล่องลังที่มันไม่ได้ใช้แล้วอ่ะเขาเอาไปวางปิดทางเดินขึ้นไว้ตาแกก็เปิดห้องเข้าไปเปิดไฟพาสำรวจห้องเท่าที่ผมสังเกตคือห้องเนี่ยลักษณะห้องอ่ะมันจะไม่เหมือนกับห้องข้างบนที่ผมไปดูมาเมื่อตอนที่แกพาไปดู ครับ ลักษณะห้องมันเหมือนไม่ใช่ห้องนะพี่ตั้นมันเปิดประตูเข้าไปปุ๊บมันเป็นห้องแต่ไม่มีพัดลมเพดานเหมือนห้องอื่นนะฮะเป็นห้องโล่งๆแล้วก็มีประตูหลังห้องเปิดออกไปปุ๊บมันก็จะซ้ายมือก็จะเป็นซอกเล็กๆนะฮะที่เป็นพวกห้องแบบทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเป็นซอกเล็กๆอ่ะแล้วก็ขวามือจะเป็นอีกประตูหนึ่งเปิดไปก็จะเป็นห้องน้ำ ครับ พวกจักรงจักรโคกอะไรมันก็ตั้งอยู่ผิดตำแหน่งไปหมดนะฮะมันไม่ได้เหมือนคือเวลาเราขึ้นไปใช้งานจริงๆเนี่ยแขนเราจะติดกับผนังหมดอ่ะ ม ันไม่สะดวกเห มือนกับว่าเขาทำห้องนี้มาขึ้นทีหลังนะฮะเขาเหมือนกับว่าทีแรกเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำห้องนี้ให้คนอยู่เหมือนกับว่าเขามาก่ออีกทีหลังเพิ่มเติมให้มีห้องน้ำของตัวแค่นั้นเอง เพราะอย่างพี่เองเนี่ยภรรยาพี่ทำอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันก็จะมีห้องนึงแบบเนี้ยคือตั้งใจเอาไว้ทำเป็นเหมือนห้องที่แม่บ้านอยู่หรือว่าจะเป็นห้องเก็บของอะไรประมาณเนี้ยมันจะเหลือเศษตามแบบอยู่1ห้องแบบนี้ ใช่ครับมันเหมือนเป็นเศษแล้วเขาพยายามทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นห้องที่ให้คนเข้าไปอยู ่ ได้อะไรวันเนี้ยแกก็บอกว่าเนี่ยเดือนละ1,200เพราะว่ามันเป็นห้องที่ไม่ได้ใหญ่เหมือนห้องอื่นแล้วก็ไม่ได้มีพัดล ม ผมก็ดูจากสภาพแล้วก็เขาก็ทาสีใหม่อะนะมันก็ไม่เป็นไรก็อยู่ได้แหละไม่ได้มีปัญหาอะไร ก็เย็นนั้นก็นี่เลยวางเงินมัดจงมัดจำจ่ายล่วงหน้ากันเรียบร้อย ครับ พอวันอาทิตย์ปุ๊บช่วงเช้าก็ขนของเข้ามาของก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะมีพวกฟูกที่นอนหมอนผ้าห่มพัดลมแล้วก็ตู้เสื้อผ้าเล็กๆตู้นึง คือเขาไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรให้เลย ไม่มีเป็นห้องเปล่าๆโล่งๆแต่พวกข้างบนน่ะจะมีพัดลมเพดาน ครับ จะมีตู้เสื้อผ้าแล้วโต๊ะเครื่องแป้งอะไรเงี้ยแล้วก็มีเตียงแต่ห้องนี้ไม่มีเราขนเข้ามาเองแล้วก็ไม่เป็นไรครับได้ในราคานี้นะก็ขนของเข้ามาช่วงเช้าวันอาทิตย์เสร็จตัดหมดปุ๊บใกล้เที่ยงพอดีก็ออกไปกินข้าวพอกินข้าวเสร็จปุ๊บก็ไปขับรถเล่นไปเที่ยววัดไปให้อาหารปลาไปอะไรเล่นตอนเย็นกลับมาประมาณเกือบทุ่มก็ซื้อกับข้าวมานั่งกินกันไอ้จังหวะที่กำลังนั่งกินข้าวอยู่พี่ตั้ม ครับ มันมีเสียงคนเคาะประตู3ครั้งปึ้งปึ้งปึ้ง ประตูหน้าห้อง ประตูหน้าห้อง อืม ทีนี้ผมก็ลุกไปเปิดซ้ายมือเราเนี่ยมันจะเป็นบันไดหนีไฟมันจะมีของวางเต็มไปหมดละมันจะไม่มีใครอยู่ตรงนั้นขวามือเราก็จะเป็นทางเดินยาวๆไปแล้วก็มีห้องห้องห้องห้องห้องแล้วก็มีเป็นบางห้องที่เปิดประตูอยู่แล้วก็มีแสงไฟออกมาผมก็คิดว่าเอ๊ะเด็กมาแกล้งหรือเปล่าเพราะว่าจำที่ป้าเจ้าของอพาร์ตเมนต์เขาบอกว่าแถวนี้มันมีเด็กซนมันชอบมาเคาะประตูมันชอบมาขโมยรองเท้าเอารองเท้าไปซ่อนอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรก็ปิดประตูเข้ามานั่งกินข้าวต่อนักแสงก็บอกว่าไม่เก็บรองเท้าเข้ามาเดี๋ยวเด็กก็เอาไปซ่อนหรอกผมก็จริงด้วยเปิดประตูไปอีกรอบนึงจังหวะที่ผมกำลังก้มที่จะหยิบรองเท้าอ่ะ ครับ ไอ้ท่าก้มของผมอ่ะมันเป็นท่าที่ผมก้มลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันเหมือนจะมองลอดหลังขาได้ในระยะนึงนะฮะ ก็คือเหลือบไปมองได้ ใช่จังหวะที่มือกำลังเอื้อมหยิบรองเท้าผมก็มองลอดใต้หลังขาผมไปผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีดำผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีดำนั่งอยู่ข้างแฟนผมผมก็ตกใจผมก็เฮ้ยผมก็สะบดออกมาแฟนผมก็ถามว่าเป็นไรผมก็ดีอะผมดึงสติกลับมาทันผมก็ไม่ได้เป็นไรเด็กมันจะวิ่งมาแกล้งผมก็บอกอย่างนี้แก้ตัวไปอย่างนี้เพราะว่าแฟนผมมาเป็นคนขี้กลัวถ้าเราพูดอะไรไปเราบอกอะไรไปอย่างเงี้ยมันจะกลัวมันจะไม่เอาเลยผมก็เก็บเรื่องนี้ไว้แล้วไปนั่งกินข้าวต่อทีเนี้ยหลังจากกินข้าวอาบน้ำเสร็จปุ๊บผมก็ขึ้นไปบนฟูกที่นอนไปนั่งเล่นเกมผมก็นั่งคิดว่าเอ๊ะเมื่อกี้เราเห็นอะไรวะจะเป็นผีหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงชีวิตที่ผมผ่านมาเนี่ยผมจะเจอเรื่องพวกนี้ค่อนข้างบ่อยพี่ตั้น ครับ แล้วเราก็สองจิตสองใจว่าจะเป็นวิญญาณหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแค่เราตาฝาดแฟนผมตอนนั้นก็ใส่ชุดดำด้วยนะก็เลยคิดว่าตาลายหรือเปล่าเห็นแบบเป็นสองคนอะไรอย่างเงี้ย ก็ลืมเรื่องนี้ไปก็อยู่มาประมาณอาทิตย์หนึ่งอยู่มาหนึ่งอาทิตย์ทีนี้มันจะมีอยู่ช่วงนึงผมฝันสามวันติดกันผมฝันว่ามีผู้หญิงคนนึงอ่ะกำลังจมน้ำแล้วผมมาช่วยไม่ได้ผมมายืนอยู่ข้างบนนะแล้วผมช่วยอะไรไม่ได้เขาบอกว่าช่วยด้วยเขาโบกไม้โบกมืออยู่ในน้ำผมฝันเนี้ยสามวันติดกัน คือลักษณะมันเป็นยังไงมันเป็นบ่อน้ำมัน เป็นคลองเป็นคลองยาวๆแล้วเหมือนกับว่าในฝันผมไปทำอะไรแถวนั้นไม่รู้แล้วผมเห็นว่าเขาจมน้ำอยู่แต่ผมไม่ช่วยนะในฝันนะผมฝันถึงสามวันติดกันผมก็มาคิดมากแล้วทีนี้ว่ามันจะเกิดเหตุไม่ดีอะไรกับแฟนผมหรือเปล่าหรือว่ากับตัวเราหรือเปล่าก็ไปทำบุญทำอะไรตามปกติอ่ะแล้วฝันนั้นก็ไม่ได้ฝันอีกเหตุการณ์นั้นก็ผ่านไปทีนี้เนี่ยเรื่องมันมาเกิดอยู่คืนนี้แหละเป็นคืนที่แฟนผมเนี่ยทำโอทีต้องกลับบ้านเนี่ยเที่ยงคืน ครับ ส่วนผมเนี่ยเลิกงานมา5 โมงเย็นปกติผมก็กลับมาบ้านกลับมาห้องอาบน้ำกินข้าวอะไรก็นอนดูหนังนอนเล่นโทรศัพท์ไป ประมาณเวลา2ทุ่มพี่ตั้นเสียงเคาะประตู3ครั้งตึกตึกตึกผมก็เดินไปเปิดก็ไม่มีใครเหมือนเดิมเลยไม่มีใครเหมือนรอบนั้นนะฮะไม่มีใครผมก็ปิดประตูทีนี้จังหวะที่ผมกลับมานอนเนี่ยมันก็มีเสียงเคาะประตูอีก3ครั้งเหมือนเดิมนะลงน้ำหนักเหมือนเดิมเลยปึ๊กปึ๊กปึ๊กผมก็เอ๊ะไอเด็กพวกนี้นี่คิดว่าเป็นเด็กมาแกล้งเป็นลูกของคนงานแถวๆนั้นอะไรอย่างเงี้ยออกไปเปิดประตูก็ไม่เห็นใครแต่เห็นแค่ตรงพื้นหน้าห้องของผมฮะมันจะมีรอยน้ำเป็นรอยน้ำเหมือนผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นรอยเท้าไหมที่เปียกน้ำฮะ คือเป็นหย่อมมันอยู่ ใช่อยู่ตรงข้างรองเท้าผมที่ผมถอดไปหน้าห้องจังหวะนั้นอะเหมือนเดิมเลยพี่ต้านผมก็ก้มลงไปหยิบรองเท้าที่เก็บเข้ามาแล้วผมก็มองลอดหว่างขาผมไปอะผมก็เห็นผู้หญิงคนนึงใส่ชุดสีดำเขาก็ยืนก้มลอดหว่างขาเหมือนกันอยู่ห่างจากผมไม่ไกลมากนะจ้องหน้ากันเลยนะพี่ต้านแล้วก็สะแยะยิ้มให้ผมอะผมกระโดดขึ้นมาเฮ้ยหันกลับไปดูไม่มีแล้วผมก็ปิดประตูปั้งกระโดดขึ้นบนฟูกที่นอนคุมโปงสวดมนต์ทุกอย่างทุกบทที่ผมจำได้สวดแล้วผมก็เผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ทีนี้นี่แหละไอ้จังหวะที่ผมกึ่งหลับกึ่งตื่นน่ะมันก็มีเสียงเคาะประตูอีกปังปังปังสามครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่แค่เสียงเคาะประตูมันเป็นเสียงพูดออกมาด้วยเปิดให้หน่อยหนาวเป็นเสียงของผู้หญิงซึ่งไม่ใช่เสียงของแฟนผมไม่ใช่เสียงของป้าเจ้าของห้องแน่นอนเราก็เอาละวะโดนแน่นอนโดนแน่นอนผีหลอกแน่น อ นให้ตายไงผมก็ไม่รู้เปิดผมจะนอนคุมโปงอยู่อย่างนี้แหละจนกว่าแฟนผมจะกลับมา ผมก็นอนคุมไปเสียงเคาะประตูก็ปังปังปังสามครั้งอยู่เงี้ยแล้วก็พูดเหยียบแบบเดิมเลยเปิดให้เข้าหน่อยหนาวประมาณ5นาทีหายไปเสียงทุกอย่างหายไปหมดกลับมาเป็นปกติแล้วผมก็หลับไปแล้วทีนี้ผมได้ยินเสียงตอนนี้เวลาผ่านไปเท่าไหร่แล้วผมไม่รู้นะครับ ครับ ผมได้ยินเสียงลูกบิดประตูเนี่ยถูกกุญแจเนี่ยปลดล็อกจากด้านนอกมาแก๊กแก๊กแก๊กแล้วก็เปิดแอร์เข้ามาก็แฟนผมจะมีกุญแจอยู่อีกดอกนึง ครับ เวลากลับดึกก็จะเปิดเข้ามาก็มีเสียงโยนกุญแจลงไปที่หลังตู้เสื้อผ้าปลอกแล้วก็มีการเปิดตู้เสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าออกมาแล้วก็เดินเปิดประตูหลังห้องเข้าห้องน้ำเสียงฝักบัวเปิดแล้วก็มีเสียงของการอาบน้ำตอนนั้นคือผมตื่นละคือตอนนั้นอะไฟห้องเปิดไปหมดนะฮะคือผมไม่ปิดไฟเลยไฟห้องเปิดไปหมดผมก็ตื่นมาลุกขึ้นมาถกผ้าห่มออกร้อนเอาโทรศัพท์มาเปิดดูเวลาเฮ้ยมัน4ทุ่มยังไม่ครึ่งเลยมัน4ทุ่มยังไม่ครึ่งเลยแฟนผมบอกว่าทำโอถึงเที่ยงคืนผมก็เอ๊ะทำไมมันกลับมาเร็วจังวะหรือว่างานมันหมดก่อนหรือเปล่าก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็คิดว่างานมันคงเสร็จแล้วแหละคงกลับมาก่อนจังหวะนั้นอะที่แฟนผมอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำอะแชทก็เด้งขึ้นมาในโทรศัพท์ผมเป็นแชทของแฟนผ ม ปกติเนี่ยแฟนผมเนี่ยมันจะเป็นคนนิสัยที่ชอบแบบว่าเอาโทรศัพท์เนี่ยเข้าไปในห้องน้ำเวลามันลืมอะไรเนี่ยจะแชทมาหาผมแล้วให้ผมมาหยิบของไม่ให้มันผมก็คิดว่าเป็นแบบนั้น ครับ แชทเด้งมาปุ๊บตึ้งผมเปิดอ่านซื้อเสื้อมาใหม่นะมันถ่ายรูปเสื้อที่ซื้อมาเมื่อตอนกลางวันถ่ายลงมาในแชทตึ้งเดี๋ยวกลับไปจะใส่ให้ดูนะสวยไหมผมก็เอ๊ะมันกลับมาแล้วไม่ใช่หรอ เ ออกลับมาแล้วไม่ใช่หรอทำไมแล้วตอนนี้สรุปยังไงกันแน่ผมก็ถามไปว่าแชทเพิ่งเด้งเพิ่งเห็นผมคิดว่าแชทมันเด้งทีหลังไงพี่ตั้น อ๋อคิดว่าสัญญาณมันอาจจะช้าไป ใช ่อ๋อ มันก็บอกว่า อะไรก็เนี่ยถ่ายส่งให้ตอนเนี้ยแชทเพิ่งเด้งอะไรยังไงสักพักหนึ่งมันวิดีโอคอลมามันอยู่ในแผนกนะมันอยู่ในแผนกในโรงงานอะมันกำลังรองานอยู ่ รองานที่จะส่งต่อมาที่แผนกของแฟนผมจนนั้นจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่มันว่างแล้วมันก็โทรมาหาผมแล้วมันก็โชว์เสื้อที่ซื้อมาเมื่อตอนกลางวันนะให้ผมดูสวยไหมผมก็สตันเลยนะตอนนั้นนะพี่ท่านคือแบบทำอะไรไม่ถูกถ้ามึงอยู่ที่โรงงานแล้วคนที่อาบน้ำตอนนี้คือใครเฮ้ยใจผมแป้วใจผมแบบทำหรือเปล่าโกหกกันหรือเปล่าคือมันโกหกไม่ได้มันเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันวิดีโอคอลมาทีนี้ในจังหวะเดียวกันพี่ท่านเสียงฝักบัวปิดลงปุ๊บแล้วก็เป็นเสียงผ้าขนหนูเนี่ยสะบัดเตรียมแบบจะนุ่งผ้าเช็ดตัวออกจากห้องน้ำมาแล้วอ่ะคือจังหวะนั้นคือผมกดวางสายปุ๊บคว้ามือถือคว้ากุญแจรถวิ่งออกจากห้องไปสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ขับออกไปขับไปได้ไม่ถึงครึ่งทางพี่ตั้นแฟนผมโทรมาผมก็รับสายตอนที่ผมขับรถอยู่นะผมรับสายฮัลโหลมีเรื่องจะบอกมีเรื่องจะคุยผมก็ชิงพูดก่อนเลยแฟนผมก็พูดกลับออกมาว่ามึงจะขับรถออกไปไหนผมก็ฮะแล้วรู้ได้ไงว่าออกจากห้องมาแล้วมันก็บอกว่าก็กูเพิ่งแอบนะออกมาเนี่ยมาเนี่ยก็ไม่เจอแล้วเนี่ย อ้าว ผมก็เบรก ผมก็จอดรถพี่ตั้นแล้วก็ผมก็ถามว่าตอนนี้อยู่ไหนกันแน่มันก็บอกว่าอยู่ในห้องแล้วอาบน้ำออกมาเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นมึงอยู่ในห้องเลยมันขับรถไปไหนผมก็งงนะพี่ตั้นผมก็งงมันคืออะไรอ่ะสรุปมันยังไงกันแน่ผมไปเช็คผมวางสายปุ๊บผมไปเช็คที่แฟนผมโทรมาเมื่อตอนที่ผมอยู่ในห้องเมื่อตะกี้ไม่มีข้อมูลการโทรใดๆทั้งนั้นไม่มีใครวิดีโอคอลมาหาผมทั้งนั้นผมก็รีบขับกลับไปที่ห้องปุ๊บเปิดประตูเข้าไปมันนั่งเป่าผมอยู่แฟนผมอะมันนั่งเอาอะไรเป่าผมเป่าที่ห้องเลยเป่าที่ผมผมก็เดินเข้าไปมันก็ถามว่าเป็นอะไรมันฝันหรือเปล่าผมก็ไม่ได้พูดอะไรนะคือจังหวะนั้นคือแบบผมไม่มีคำพูดใดๆทั้งนั้นนะผมก็ไปนั่งบนเตียงแล้วก็ไปเลื่อนโทรศัพท์ดูมันคืออะไรกันแน ่ ไอจังหวะที่ผมกำลังเลื่อนโทรศัพท์ดูพี่ตั้นแฟนผมทักมาข้อความเด้งตึ้งวันนี้กลับดึกหน่อยนะประมาณตีหนึ่ง เฮ้ย พี่ตั้นคิดดูเว้ยจังหวะถ้าเราเจออะไรแบบเนี้ยแล้วไอที่มันนั่งอยู่ปลายเท้าเรานี่มันคือใครมันนั่งอะไรเป่าผมเป่าหัวมันอยู่อะตอนนี้ผมชาไปทั้งตัวทำอะไรไม่ถูกตัวแข็งดิ้นไม่ได้สักพักหนึ่งผู้หญิงคนนั้นที่ผมคิดว่าเป็นแฟนน่ะที่นั่งอยู่ปลายเท้าผม ไม่ได้เราเห็นหน้าไหมที่นั่งอยู่เนี่ยว่าเป็นแฟนเรา เป็นแฟนเราเลยตอนเราเปิดห้องเข้ามาคือแฟนเราทีนี้ตอนนี้มันยังนั่งหันหลังให้ผมนั่งอยู่ที่นอนมันนั่งเป่าผมแล้วหันหลังให้ผมจังหวะที่มันปิดใดเป่าผมตึ๊กเสียงใดก็หายไปทุกอย่างเงียบแล้วมันก็ค่อยหันหน้ามาปรากฏว่ามันไม่ใช่แฟนผมมันเป็นผู้หญิงคนที่ผมก้มนอดวางขาแล้วเขาเสียยิ้มให้ผมอ่ะเขาพูดว่าทำไมมึงไม่เปิดประตูให้กูต้องให้กูทำถึงขนาดนี้เลยเหรอทุกอย่างภาพตัดผมตื่นอีกทีนึงแฟนผมมาปลุกผมฉี่แตกราดเต็มที่นอนไปหมดเลยพี่ตั้มแล้วผมก็เล่าทุกอย่างให้มันฟังว่าเจอแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วผมไปเช็คดูไอ้ข้อมูลการโทรอ่ะไม่มีเลยนะพี่ตั้มทุกอย่างเหมือนผมโดนหลอกมาหมดทุกอย่างอ่ะ ม ีแค่ข้อมูลการโทรมีแค่ข้อมูลแชทที่มันแชทเข้ามาหาผมอะตอนที่มันบอกว่าจะกลับตีหนึ่งนะแค่นั้นเองเช้ามาผมไปถามป้าเจ้าของอพาร์ตเมนต์เนี่ย ว่าห้องที่ป้าให้ผมอยู่เนี่ยเป็นห้องอะไรแล้วแกก็ถามมาว่าทำไมเหรอผมก็เล่าให้แกฟังผมเจออย่างนี้เนี่ยอย่างนี้อย่างนี้ตั้งแต่ช็อตแรกจนช็อตสุดท้ายแกก็บอกว่าโอ้มันไม่เกิดเรื่องแบบนี้มานานแล้วนะ อ้าว แต่ก่อนห้องเนี้ยเป็นห้องที่แม่บ้านที่เนี้ยเขาอยู่ในห้องนี ้ แล้วมีอยู่วันหนึ่งเขาขับมอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วเขาไปขับตกคลองเสียชีวิตแล้วห้องเนี้ยก็ถูกเปิดให้บุคคลอื่นน่ะที่เป็นลูกค้า ครับ มาเช่าอยู่บางคนก็เจอนะบางคนก็ไม่เจอบางคนก็เจอแบบผมไหนที่ว่ามาเคาะประตูห้องคือที่เสียงเคาะประตูห้องน่ะพี่ตั้มจำที่ผมบอกได้ไหม ครับ จังหวะที่ผมเปิดแล้วผมก้มไปหยิบรองเท้าอ่ะคือจังหวะที่เขากลับเข้าห้องมาถ้าเราไม่เปิดให้เขาเขาจะเข้าห้องไม่ได ้ เพราะว่าประตูมียันเป็นรูปยันนะฮะที่เขียนอยู่ตรงขอบประตูข้างบนน่ะซึ่งเราไม่สามารถจะเห็นได ้ดูนะเขียนบนขอบประตูหมายถึงยังไงนะ ถ้าเราเปิดประตูขึ้นถ้าเราเปิดประตูห้องออกมาใช่ไหมพี่ตั้งแล้วเรายืนบนเก้าอี้แล้วเราจะโงกหัวไปดูตรงสันน่ะสันขอบประตู คือสันของประตูเลยนะ ใช่ครับ เหรอ เราจะเห็นเป็นอักขระยันที่เขียนเขียนไว้ตรงนั้นน่ะ เออเพิ่งเคยได้ยินอ่ะ มันเขียนอยู่ตรงขอบอะฮะ อ๋อ ซึ่งถ้าเขาไม่บอกถ้าป้าเจ้าของทำไมเขาไม่บอกผมก็ไม่เห็น โอ้โห ผมต้องเหยียบบนเก้าอี้แล้วก็จะโง่คอไปดูผมถึงจะเห็นนั่นแหละฮะเขาบอกว่าทุกคนที่เจอแบบนี้แค่เราเปิดประตูให้เขาเข้ามาได้ก็คือจบเรื่องก็คือจบแต่ถ้ากรณีที่ไม่มีการเปิดประตูให้เขาเข้ามาในห้อง ครับ เขาจะหลอกเราแบบนี้แหละนะฮะแล้วผมอ่ะก็ยังอยู่ห้องนี้นะจนเกือบปีนะพี่ตั้มใช่ครับแล้วทุกครั้งอ่ะผมทุกคืนอ่ะประมาณ2 ทุ่มอ่ะเสียงเคาะประตูดังผมก็จะไปเปิดให้เขาเข้ามาใช่ครับมันมีอยู่ช่วงนึงตอนนั้นอ่ะผมถ่ายคลิปไว้ด้วยนะแต่ตอนนี้คลิปหายไปหมดแล้ว แล้ว ผมอยู่นะเกือบปี เออแล้วหลังจากนั้นเปิดประตูให้เขาเข้ามาแล้วยังไงอ่ะ ก็ไม่มีอะไรครับผมมันจะมีเสียงเคาะประตูแค่เราไปเปิดประตูให้เขาเข้ามาแล้วก็ปิดกลับไปก็ไม่มีอะไร เออ มันเหมือนกับว่าเขาแค่เข้ามาใช้ชีวิตประจำวันที่เขาเคยทำอ่ะประมาณเนี้ยแต่แฟนผมมันไม่เจออะไรเลยนะผมอ่ะมันเป็นคนที่แบบว่าจะสื่ออะไรกับเรื่องพวกนี้ได้แล้วมันจะสัมผัสกับไอ้พวกนี้ได้แต่แฟนผมไม่รู้เรื่องแล้วนั่นแหละครับผมเรื่องก็มีประมาณนี้ แล้วสุดท้ายยังไงสุดท้ายอาร์ตย้ายออก ก็คือช่วงนั้นเรามีปัญหากัน2 คนผมกับแฟนก็ได้เลิกกันไป ครับ ผมก็ย้ายออกไปแต่ผมไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาอยู่ที่ห้องอยู่ไหม อ๋อคือเราย้ายออกมาก่อน ใช่ครับ อ๋อ ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นแต่ก็เรายังมีภาระที่ต้องช่วยกันอยู่คือมันยังมีผ่อนพวกทีวีผ่อนพวกอะไรต่างๆเข้าของเครื่องใช้ ครับ เรายังผ่อนไม่หมดแต่ตอนนั้นเขาอยู่ที่นั่นอยู่แต่หลังจากที่เราเลิกติดต่อกันแล้วเนี่ยแล้วก็ผมได้ย้ายไปทำงานที่อื่นแล้วเนี่ยเราก็ไม่ติดต่ออีกเลยครับแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้เป็นยังไงแล้ว ครับโอ้ยจบแล้วนะจบแล้วนะอันนะโอ้ยบอกเลยนะโคตรเก่งเลยโอ้ยเอางี้เดี๋ยวนะย้อนกลับไปก่อนเท่ากับว่าเหมือนว่าพี่ไม่แน่ใจนะเหมือนว่าตอนที่เขาแบบว่าเป็นเสียงเปิดประตูเข้ามาวางกุญแจเข้าไปอาบน้ำแล้วเราขับรถออกไปขับรถกลับมาช่วงนั้นทั้งลงทั้งลายเลยเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าเราฝัน ไม่ฝันนะพี่ตั้นเรื่องจริง คืองั้นเท่ากับว่า เราช็อกอยู่บนเตียง ออกไปได้ยังไงเนี่ย คือหมายถึงว่าเราฝันด้วยว่าเราขับมอเตอร์ไซค์ออกไปกลับมา เป็นไปได้ไหม ขับออกไปจริงๆขับออกไปจริงๆครับจำเหตุการณ์ทุกอย่างได ้อืม มันคือเรื่องจริง เท่ากับว่าเหมือนเรา ตอนที่เขาหันหน้ามาเนี่ยเราช็อกจริงๆแล้วเราสลบไปจริง ๆเออคือเท่ากับว่าเราน็อกอยู่บนที่นอน ใช่จนแฟนผมกลับมาเลิกงานตอนเที่ยงคืนน่ะแล้วตอนเห็นผมในสภาพที่แบบว่าฉี่แตกเต็มที่นอนแล้วก็มาปลุกผมไม่เป็นอะไรบางเขาแฟนผมยังคิดอยู่เลยไปกินเหล้าที่ไหนมาแล้วมาเมาแล้วก็มาฉี่ราดอะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้จะพูดยังไงเลยอ่ะ ตอนแรกอ่ะตอนแรกที่ป้าเจ้าของอพาร์ตเมนต์เขาบอกว่ามันชอบมีเด็กมาเคาะประตูนะเขาโกหกเราเขารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับคนที่มาเช่าห้องนี้เขาเลยกุเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราไม่กลัวเวลาเราได้ยินเสียงเคาะประตูอ่ะพี่ตั้น เออคือพี่จะถามว่าระหว่างตอนที่เคาะประตูเนี่ยกับตอนที่เราไปเปิดเนี่ยเวลามันห่างกันเยอะไหมปังปังปังเนี่ย สมมติว่าเคาะปึ๊กปึ๊กปึ๊กตอนนี้ผมลุกละลุกเดินไปตอนนี้เปิดละแล้วก็ไม่มีใครเลย เพราะว่าจริงๆมันถ้าเกิดมีใครมาเคาะมีเด็กมาแกล้งจริงมันก็ต้องเห็นหลังไวๆแหละอ่ะเอาง่าย ๆใช่เอาง่ายๆนะพี่ตั้นไอ้ฟูกที่ผมนอนอ่ะกับประตูอ่ะคือมันอยู่ใกล้กันมากเลยเดินแค่2 9 3 9ก็เดินไปถึงประตูแล้วอ่ะห้องมันกว้างใหญ่ๆขนาดนั้น คือจริงๆเนี่ยเรื่องนี้มันจะเปรียบเทียบกับความเชื่อที่ว่าเวลาเราไปไหนแล้วตอนกลางคืนแล้วก็ลงจากรถกันไปกันหลายๆคนเนี่ยแล้วก็เวลาเรียกเนี่ยอย่าเรียกทั้งหมดให้เรียกชื่อมันคือประเด็นเดียวกันคือวิญญาณเนี่ยถ้าเกิดเขาอยากจะเข้ามาหาเราเขามาอยู่กับเราเนี่ยมันต้องได้รับการตอบรับจากเรา คร ับ อย่างเช่นเราเรียกเนี้ยเอ้ยทุกคนขึ้นรถกันนะขึ้นรถกันให้หมดเนี่ยคือมันหมายถึงการเรียกรวมเหมือนกับว่าเรายอมรับว่าเขาจะมาด้วยอันนี้ก็เป็น เห็นเขาก็จะคิดว่าเราให้เงินให้เขามาด้วย อันนี้ก็เป็นเคสเดียวกันว่าเขาเคาะประตู ไอ้สอง เพื่อให้เราเปิด เคาะประตูอ่ะมันคือเวลาที่เขากลับมาจากการซื้อของออกไปซื้อ ของก็คือชีวิตประจำวัน ใช่เขาจะกลับเข้าห้องเวลานี้แต่พอมันมีไอ้ยันตัวนี้อยู่เนี่ยเขากลับเข้าห้องไม่ได้ ก็คือเท่ากับว่าพอเราเคาะปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่าเราตอบรับในสิ่งที่เขาต้องการ น่าจะเป็นประมาณนั้นนะฮะ โอ้ย แต่ถ้าเราไม่ไปเปิดให้เขาก็หลอกเราแบบนี้อีกอ่ะ คือเท่ากับว่าถ้าเราไป สรุปคือผมไม่มีทางเลือกอ่ะ ไม่แต่จริงๆเราก็เปิดให้เขาทุกครั้งนี่ถูกไหม ทุกครั้งครับหลังจากนั้นคือทุกครั้งเลย ไม่ก่อนหน้านั้นเราก็เปิดใช่ไหมอ๋อจะมีช่วงนึงที่เราไม่เปิด ใช่ครับผมในช่วงที่ผมคิดว่ามันไม่ใช่คนแน่นอนอ่ะแล้วผมไม่เปิดอ่ะนั่นแหละเรื่องมันเกิดตรงนี้แหละ แต่ก็แปลกนะแล้วไอ้ตอนที่เขาไขประตูเข้ามาได้ยังไงวะ อันนั้นผมไม่รู ้ อันนั้นคือเขาคือตอนจำตอนที่ผมบอกเนี่ยเขาบอกว่าต้องให้หลอกถึงขนาดนี้เลยให้ทำถึงขนาดนี้เลยเหร อคือเอาง่ายๆเหมือนว่า อะไรประมาณนี้ คือเอาเป็นว่าเอาวะกูก็เป็นผีมีมารยาทอ่ะเคาะแล้วนะเอาตรงๆอ่ะกูก็เป็นผีมีมารยาทอ่ะก็เคาะแล้วนะขอให้เข้าขอเข้าดีๆแล้วนะ ใช่ ไม่เข้าก็เอาแบบนี้แหละ ผมว่าเขาน่าจะมีลิกเบตอะไรของเขาอยู่เพียงแต่เขาไม่ใช้ในตอนที่มันไม่จำเป็น อ ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือผมก็ไม่รู้แต่คนก่อนๆที่เคยมาเช่าที่เนี่ยป้าเขาบอกว่าเขาก็โดนประมาณนี้แหละประมาณนี้เลยมีเสียงคนมาเคาะประตูเขาเปิดก็ไม่เจอใครพอวันนึงเขาไม่เปิดเขาก็โดนหลอกประมาณนี้แหละ โอ้แล้วมันมีประเด็นนึงนะที่พี่พูดไปสักเมื่อสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ที่แล้วอะแต่เรื่องเรามันย้อนกลับไป3ปีคือผีหรือวิญญาณเนี่ยตอนนี้มันสามารถเข้ามาในโทรศัพท์เราได้เข้ามาบงการในโทรศัพท์เราได้แล้วนะเพราะเคยมีเรื่องก่อนหน้านี้ที่มีน้องคนหนึ่งโทรมาเล่าให้ฟังว่าอยู่ดีๆมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วเป็นไม่มีชื่อไม่มีรูปแล้วพอเปิดวิดีโอปุ๊บเนี่ยกล้องตัวเองเนี่ยเป็นวิดีโอคอลเหมือนกันกล้องตัวเองก็จับหน้าตัวเองแล้วกล้องของฝั่งตรงข้ามก็จับหน้าตัวเองเหมือนกันเท่ากับว่าวิญญาณมันเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์เข้าไปบงการโทรศัพท์ได้แค่2อันก็เป็นเรื่องนึงที่เฮ้ย ผีส่งไลน์ได้แล้วว่ะ ใช่ใช่แต่พอเราไปหาข้อมูลย้อนทีหลังมันไม่มีแล้วนะ เออโอ้โหคือจะอยู่กันยังไงอะตอนเนี้ยคือผีทำได้ขนาดนี้แล้วว่ะ นั่นแหละ เพราะว่าล่าสุดที่แบบพี่ได้ยินหลายๆเรื่องที่ไม่ว่าจะเป็นไลน์แมนหรือใครเล่าให้ฟังก็ตามเคสแบบว่าโทรไปสั่งอาหารแล้วไปถึงเนี่ยไม่มีคนอยู่เยอะมากแล้วก็เคยมีเรื่องเล่าที่เล่ากับพี่ว่าโทรมาสั่งอาหารพอไปถึงคนที่อยู่ในห้องเนี่ยตายมาหลายวันแล้วแล้วถึงรู้ว่าตายก็ตอนไปส่งอาหารนี่แหละญาติพี่น้องที่รู้เนี่ย ผมว่านะพี่ตั้นคนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ได้เนี่ยผมว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยจะต้องมีแบบว่าจิตสื่อสัมผัสอะไรได้ด้วยแหละผมว่าคนปกติธรรมดาผมก็ไม่น่าได้เหมือนกันนะอย่างผมมันก็มีเซนต์อยู่มีอะไรอยู ่ก็เรื่องเซนต์เรื่องนึงอีกเรื่องนึงที่พูดถึงก็คือน่าจะเป็นเรื่องของอาจจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นช่วงที่ดวงตกเรื่องนึงอ ี กเรื่องนึงก็เป็นช่วงที่คนคนนั้นทำบุญมากพอที่จะแบ่งปันให้จนเขาต้องมาขอ นั่นแหละฮะ อืม เขาอาจจะมาในรูปแบบไหนก็ได้ไงเราไม่รู้ไง โอ้โหตายละต่อไปนี่ไม่รู้ว่าวิญญาณจะพัฒนาขนาดไหนคือไม่แน่นะเราไลฟ์สดกันดูในสตรีมมิ่งอยู่ดีๆเนี่ยมันอาจจะถูกตัดภาพกลายเป็นใครก็ไม่รู้หรือว่ากลายเป็นตัวเองที่นั่งดูอยู่ก็เป็นได้นะเออระวังนะคนที่อยู่ในสตรีมอยู่ดูกันดีๆนะ ระวังผีโทรมาเล่าเรื่องนะ ที่โอ้โหอย่าเลยอย่าเลยเออนะอ่ะอาร์ตโอ้โหโคตรน่ากลัวเลยว่ะเออขอพูดแบบนี้เลยละกันสำหรับเรื่องของอาร์ตนะพี่ขออนุญาตเก็บเรื่องนี้ไว้แล้วก็ขอไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับเรื่องนี้ละกันยังไม่รู้จะทำอะไรแหละแต่เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องนึงที่ถูกบันทึกเก็บไว้ในกลุ่มของโดยช็อคเรานี่แหละแล้วจะถูกนำมาเปิดกันให้ฟังอีกรอบหนึ่งแน่นอนบอกเลย ครับผม นะอาร์ตยังมีประสบการณ์แบบนี้อีกไหม ผมมีอีกเยอะครับพี่ตั้น โอเคพี่ติ๊กดอกจันไว้เลยครับถ้าอาร์ตมีโอกาสแบบนี้โทรมาเล่ากับใครก็ได้นะแต่ถ้าให้ดีโทรมาเล่ากับพี่วันที่พี่จัดรายการนะยังไงเดี๋ยวพี่ติดต่อกลับไปขอบคุณมากคืนนี้พี่จะลุกไปเข้าห้องน้ำยังไงไม่รู้นะเออเอาเป็นว่าขอบคุณมากอาร์ตสำหรับคืนนี้นะยังไงก็ถ้าอากาศเย็นลงหรืออะไรยังไงเนี่ยก็รักษาสุขภาพด้วยละกันมีโอกาสเราจะได้คุยกันอีกนะขอบคุณมากครับอาร์ตสวัสดีครับคุณมากครับอาร์ตสวัสดีครับคุณมาก สนับสนุนโดยเครื่องดื่มไวน์ฟูมูล สวัสดีคุณผู้ฟังรายการเดอะช็อคทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของเดอะช็อคสตอรี่และค่ำคืนนี้อยู่กับผมขวัญน้ำมันพรายครับ The Shock Story ในคืนนี้ขอหยิบยกเอาอีเมลจากคุณฟ้ากับเรื่องกี่ปีก็จำเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อสมัยคุณฟ้านั้นเรียนอยู่ชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนนั้นที่โรงเรียนมีการพากันไปเข้าค่ายเนตรนารีคุณฟ้าเล่าให้เราฟังว่าตอนที่เดินทางไปถึงค่ายก็ไม่มีอะไรคุณครูก็ให้พวกเราทำกิจกรรมแทบตลอดทั้งวันแต่เรื่องแปลกๆมันมาเกิดตอนกลางคืนที่พวกคุณฟ้าและเหล่าเพื่อนๆเกือบจะ10คนต่างชวนกันไปที่โรงแรมร้างซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆกับค่ายเนตรนารีตรงนั้นว่ากันว่าโรงแรมนี้ช่วงที่มีเหตุการณ์สึนามิเกิดขึ้นได้กวาดเอาศพไปกองไว้ที่นั่นหลายศพเลยทีเดียวอย่างที่บอกว่าค่ายของคุณฟ้าและเพื่อนๆที่ไปพักนั้นไม่ไกลจากตัวโรงแรมเท่าไหร่ตกดึกจึงแอบคุณครูออกมาจากค่ายพักเพื่อจะไปเล่นผีถ้วยแก้วบรรยากาศรอบค่ายระหว่างที่เดินทางนั้นเงียบสงบเส้นทางที่เดินก็ดูน่ากลัวพอพวกของคุณฟ้าเข้าไปถึงภายในโรงแรมต้องบอกว่าบรรยากาศดูหลอนมากๆโดยยิ่งเฉพาะช่วงเวลานั้น เป็นช่วงที่เกิดสึนามิมาไม่นานเสียด้วยตัวอาคารยังคงมีคราบน้ำท่วมที่ติดอยู่รวมถึงต้นไม้บางต้นก็ตายและเหี่ยวแห้งตอนนั้นพวกเธอเอาไฟฉายกันไปเดินฝ่าความมืดจนไปถึงข้างในตัวอาคารของโรงแรมเมื่อเดินไปถึงตรงบริเวณลานโล่งซึ่งดูแล้วน่าจะเหมาะสมในการเล่นที่สุดเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งก็เอาแผ่นกระดานที่ทำเป็นตารางผีถ้วยแก้วมากางลงจากนั้นก็เริ่มพิธีเหตุการณ์ในวันนั้นต้องบอกก่อนว่าคุณฟ้าไม่ได้ร่วมเล่นด้วยได้แต่นั่งมองเพื่อนๆ เล่นกันโดยพวกเพื่อนๆนั่งล้อมวงกันมีไฟฉายไว้ส่องกันอยู่ 2-3 อันส่องไปที่กระดานตอนนั้นคุณฟ้าไล่เราฟังว่าทั้งกลัวผีและทั้งกลัวคนก็เลยนั่งๆแบบยืนๆแบบกังวลสายตาก็คอยสังเกตดูไปรอบๆบริเวณดูเพื่อนๆที่นั่งเล่นกันบ้างแล้วก็มองไปรอบๆบ้างในใจตอนนั้นเธอบอกกับเราว่าอยากกลับไปที่ค่ายใจแทบขาดปากก็เลยบอกกับเพื่อนที่นั่งล้อมวงกันอยู่ว่าเฮ้ยรีบๆกลับไปที่ค่ายกันเถอะเดี๋ยวครูจับได้พวกเราโดนแน่ๆเลยนะเว้ยตอนนั้นเพื่อนๆทุกคนที่นั่งล้อมวงเล่นผีถ้วยแก้วกันอยู่ก็รู้สึกเริ่มกลัวเลยตัดสินใจว่าเลิกเล่นกันดีกว่าทั้งๆที่ยังไม่ได้เชิญหรือเรียกวิญญาณใดๆเข้ามาแก้วเลยด้วยซ้ำพอตกลงตามนั้นพวกคุณฟ้าทั้งกลุ่มต่างพากันลุกขึ้นมาแล้วก็เกาะกลุ่มกระเดินออกจากโรงแรมร้างด้วยความหวาดระแวงจังหวะที่เดินไปก็เกาะกลุ่มกันไปจากกลุ่มใหญ่ๆเหมือนจะเดินรวมตัวกันโดยไม่แน่นัดหมายทั้งกลุ่มเริ่มเดินกันแบบแนบชิดขึ้นแล้วจู่ๆทั้งหมดก็ต้องถึงกับขนลุกสู้เหมือนรู้สึกว่ามีใครกำลังมองดูและยืนดูอยู่รอบๆตัวเราตอนนั้นคุณฟ้าเล่าให้ฟังว่าตัวคุณฟ้าเองเดินอยู่ท้ายของกลุ่มจังหวะที่หันไปมองด้านหลังปรากฏว่าคุณฟ้าเห็นเป็นเงาของคนก็เลยสะกิดเพื่อนในกลุ่มเพื่อนๆทุกคนก็หยุดเดินและทุกคนทั้งหมดในกลุ่มก็หันมามองสิ่งที่เห็นและทำให้ทุกคนตกใจนั่นก็คือทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าใครวะพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายแต่ที่กะจากสายตาตอนแรกเห็นเงาคนแค่คนเดียวดูไปดูมาประเมินด้วยสายตาแล้วจำนวนเงานั้นน่าจะมากกว่าหรือไม่ต่ำกว่า20คนด้วยซ้ำกำลังเดินวนเวียนอยู่ในอาคารพอจังหวะที่พวกของคุณฟ้าทั้งหมดหันไปจ้องมองเงาเหล่านั้นจู่ๆเงาที่เราเห็นเดินกันอย่างเต็มพื้นที่ไปหมดทุกเงาหยุดนิ่งแล้วทุกอย่างบรรยากาศในนั้นมันก็เงียบลงแบบไม่แน่นัดหมายและจังหวะนั้นเองระหว่างที่ทุกคนกำลังจ้องมองเงาที่ยืนหยุดนิ่งอยู่จู่ๆเงาพวกนั้นก็พากันเคลื่อนไหวแล้วก็เหมือนจะวิ่งมาทางกลุ่มของคุณฟ้าด้วยพร้อมกับเสียงดังอึกทึกคึกโครมเหมือนกำลังหนีตายเลยสักอย่างตอนนั้นพวกของคุณฟ้าต่างยืนตะลึงและแน่ใจว่าไม่ใช่คนแน่นอนจังหวะที่เงาเหล่านั้นใกล้เข้ามาคุณฟ้าก็บอกว่าได้ยินเสียงเอะอะโวยวายซึ่งเท่าที่ฟังดูเหมือนพวกฝรั่งมากกว่าเพราะเสียงที่วิ่งใกล้เข้ามาตอนนั้นพูดเป็นภาษาต่างชาติกันหมดใกล้เข้ามาเรื่อยๆยิ่งใกล้เข้ามาตอนนั้นพวกเธอแข้งขาเริ่มอ่อนไปหมดกลัวชนิดหัวใจแทบจะหยุดเต้นแล้วจู่ๆก็มีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มซึ่งดูจะควบคุมสติได้ดีที่สุดเขาท่องบทสวดมนต์ออกมาตอนนั้นเธอบอกว่าไม่รู้ทำยังไงก็เลยประสานเสียงพร้อมๆกันทั้งกลุ่มเลยซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่าผีที่มานั้นเป็นฝรั่งหรือว่าคนละศาสนาเขาจะฟังรู้เรื่องหรือเปล่าตอนนั้นที่นึกได้ก็ได้แต่สวดมนต์ตามไปเวลาผ่านไปไม่นานระหว่างที่สวดมนต์อยู่พอเริ่มสวดมนต์ดังขึ้นเชื่อไหมเสียงอึกทึกคึกโครมและเงาจำนวนมากมันก็หายไปกลับกลายเป็นความเงียบสงบไปทั่วบริเวณนั้นแทนจากนั้นทุกคนไม่ต้องบอกอะไรกันมองหน้ากันแล้วก็รีบเดินกึ่งเดินกึ่งวิ่งรีบหนีออกจากโรงแรมล้างนั้นมาทันทีแล้วรีบกลับเข้าค่ายโดยไวและก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้เพื่อนคนอื่นฟังหรือว่าพวกอาจารย์แม้แต่คนเดียวเพราะต่างกลัวว่าถ้ารู้พวกของเธอ จะโดนทำโทษกันแน่ๆที่พากันแอบหนีออกมาจากค่ายตอนดึกๆเธอยังเล่าให้เราฟังว่านี่คือประสบการณ์ทั้งหมดที่ไปเจอมาในคืนนั้นแม้ว่าทุกวันนี้เวลาผ่านมานานนับ10ปีพวกของเธอในกลุ่มก็ยังจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในคืนนั้นอย่างไม่มีวันลืมและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Shock Story ในค่ำคืนนี้ขอบคุณอีเมลจากคุณฟ้ากับเรื่องกี่ปีก็จำอย่าลืมนะครับใครมีประสบการณ์สยองขวัญแบบนี้ส่งให้พวกเราทำเป็น The Shock Story ได้ที่ shockfm@hotmail.com สำหรับวันนี้ขอรับขอบคุณจากผมขวัญและมันพรายและทีมงาน The Shockสวัสดีครับ เครื่องดื่มไวน์ฟูมูล เรื่องราวเรื่องที่4ของค่ำคืนนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณโจ้คุณโจ้อายุ30ปีครับแต่ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ของคุณโจ้ครับเกิดขึ้นที่จังหวัดมหาสารคามเมื่อ40ปีที่ผ่านมาคุณโจให้ชื่อเรื่องว่าเรื่องหลอนของแม่ครับสวัสดีครับคุณโจ สวัสดีครับผม คืนนี้รบกวนด้วยนะดึกซะหน่อยนะ ครับผมไม่เป็นไรครับผมเข้ากะดึกอยู่แล้ว ตอนนี้ทำงานอยู่แถวไหน อยู่ขอนแก่นครับ อยู่ขอนแก่นอยู่อำเภออะไร อยู่น้ำพองครับพี ่หรอพี่เพิ่งกลับมาจากขอนแก่น เมื่อวาน พี่ไปขอนแก่นมา โอ้ แต่ขอนแก่นนี่หนาวแล้วนะ เริ่มหนาวแล้วพี่ อากาศก็ตอนเช้าแบบขับมอเตอร์ไซค์ฟันกระทบกันเลยพี่เช้ามา ตอนเช้าพี่จำได้เมื่อวานพี่ลงเครื่องไปตอนประมาณสัก7โมงดูที่โทรศัพท์มัน20องศานะตอนเช้าอ่ะแล้วก็ตอนกลับตอนค่ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก23-24องศา ครับหมอกหนามากครับพี่ตอนเช้า บอกว่าแฟนที่ขอนแก่นเยอะมากเลยนะแฟนรายการเดอะช็อคอ่ะ ครับผมก็ฟังแห้งครับพี่ไม่ค่อยได้ฟังสดเท่าไหร่ครับส่วนมากก็ทำงานกะดึกก็มาฟังตอนที่ไม่มีซ่อมงานนะครับ ทำงานอะไรโทษที ทำงานอยู่โรงงานนะพี ่ ก็เป็นโรงงานเกี่ยวกับพวกอิเล็กทรอนิกส์ครับ แล้วมีเพื่อนๆฟังเดอะช็อคอยู่ด้วยไหม ก็น่าจะมีนะครับเพราะว่ากะดึกไม่บางทีก็ช่วงเบรกต้องมานั่งฟังกันนะครับ ไงก็ฝากทักทายแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยละกันนะ ครับผม โอเคทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเป็นเรื่องราวของคุณแม่ใช่ไหม ครับผมใช่ครับของคุณแม่ครับ โอเคเอางี้เรื่องของคุณแม่เป็นยังไงครับเริ่มเลย ก็ขอท้าความนะครับผมบ้านผมก็อยู่ในมหาสารคามอยู่อำเภอเล็กๆครับ ครับ ตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับวิถีชีวิตพื้นฐานของชาวบ้านทั่วไปอะครับก็ประมาณช่วงสาวๆแม่ก็จะต้อนวัวไฟออกไปทุ่งนาแต่เช้าเพื่อจะไปทำงานทำไร่ทำนาครับก็จะมีตาก็จะมีลูกเยอะหน่อยแม่ก็ประมาณ10กว่าคนครับจนแม่ก็เป็นคนที่ประมาณคนที่4 ครับ ก็จะไปกับนาประมาณ4คนนะครับต้อนควายประมาณ30ตัวไปทุกเช้าจะออกประมาณช่วงที่3นะครับที่3ที่4ก็จะออกไปละครับข้างทางก็ตอนที่แม่ต้อนไปครับพอเรื่องนะครับตอนที่แม่ต้นไปข้างทางก็จะเป็นต้นไม้ต้นไผ่พอออกจากบ้านสักประมาณวันนี้ก็ตอนไปสวนทุกวันครับวันนี้ก็เป็นเดือนไงเดือนไงมันก ็ เห็นแบบวิสัยทัศน์ดีเนาะมันก็ตั้งต้นไฟไปทุ่งนากันผมว่าพอเดือนก็พอต้นไปถึงตรงที่ต้นไผ่ครับประมาณ1กิโลมันจะมีต้นไผ่แล้วก็ต้นไม้อยู่ข้างทางครับพี่ก็แม่สังเกตดูไฟทั้งฝูงครับ ประมาณ30ตัวครับก็ขี่ควายคนละตัวครับ4คนก็นั่งหลังควายกันไปควายทั้งฝูงมันหยุดแล้วก็มันหมอบลงกับพื้นทั้งหมดเลยพี ่ ทั้งฝูงนะครับ30ตัวหมอบลงกับพื้นทั้งหมดเลยพี ่ ไล่ก็ไม่ไปพี่ไล่ยังไงก็ไม่ไปว่าขนลุกเหมือนกันทีนี้เสียวไล่ยังไงก็ไม่ไปสักพักนึงแม่หันไปมองนะทั้ง3คนนะครับแววตาของน้าเปลี่ยนไปคือมีสินจะร้องไห้เลยพี ่ แล้วก็ชี้ให้แม่ดูคือแบบช็อกอะพี่ชี้ให้แม่ดูแบบพูดไม่ออกพี่แม่บอกว่าแม่ก็เลยมองตามที่น้าชี้อะครับ ครับ มองไปข้างหน้าเจอแบบชายกำยำอะพี่เหมือนใส่ชุดโบราณโบราณแบบผู้ชายโบราณอะพี่มีผ้าแค่ตัวเดียวพี่แล้วก็แบกจอบแต่เขาไม่มีหัวนะพี ่ ครับแล้วเดือนไหนที่มันเห็นแบบจันทร์เต็มดวงที่มันมองเห็นวิสัยทัศน์แบบชัดเจนมากชัดเจนจริงแบบไม่ใช่แค่ไฟต้องฝงหมอบครับต้นไผ่เนี่ยโน้มลงกับพื้นนะพี ่รอ ใช่ครับคือแบบอารมณ์นั้นคือเข้าใจเลยครับคนแบบเจอแบบนั้นผมก็แบบช็อกเหมือนกันพี่ควายทั้งฝูงก็ไม่ไปจะทิ้งควายก็ไม่ได้เพราะว่าขโมยขจรเยอะ ครับ ครับแล้วทีนี้แบบอยู่อย่างนั้นที่นานมากแม่บอกแล้วคือแม่สังเกตบอกว่าทั้งกลัวทั้งจะทำไงดีทิ้งควายก็ไม่ได้น้องวิ่งก็ไม่ออกเพราะมันกลัวมากไม่เคยเห็นอย่างนี้ตะกี้แม่บอกนี้ก็เห็นแบบเงาเขาอะครับแม่บอกว่าเงาคนที่ตายครับคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าที่มีหัวพี่จันสมมติทางด้านที่ตะวันออกอะพี่จันจะสาดเข้ามาเงาเขาจะไปตามที่แสงจันอยู่อะพี ่ครับ แม่บอกอย่างนี้ครับครับก็อยู่สักพักนึงก็เขาก็หายไปครับเหมือนเขาเดินแบบใช้ชีวิตประจำวันของเขาอะครับ คือเขาก็เดินตามทางของเขาไม่ได้สนใจเรา ใช่ครับแต่ว่าควายทั้งฝูงแบบสามัคคีกันหมอบลงกับพื้นแบบไม่ไปไหนทั้งต้นไผ่โน้มขวางทางไว้ข้างหน้าครับจะเป็นต้นไผ่ครับครับก็เจอแบบนั้นคือแบบเส้นนี้แมวเตือนไว้เลยถ้ามันก็ยังหลอนเท่าทุกวันนี้นะพี ่ครับ เป็นนั้นครับตั้งแต่แม่สมัยแบบเป็นสาวพี่เป็นสาวก็เจอมาเรื่อยๆหลายๆก็เจออย่างนี้ครับครับ แล้วคือแล้วรู้ไหมอ่ะว่าวิญญาณของผู้ชายคนนั้นเป็นใครมาจากไหน อันนี้ผมไม่ทราบแน่ชัดนะครับแต่ที่เป็นที่สังเกตหรือเป็นที่น่าจะเป็นบ้านผมนะครับจะมีพวกเครื่องปั้นดินเผาพี่เหมือนไหโบราณคกหินคกโบราณนะพี่ที่เป็นดินนะพี ่ เป็นดินครับเป็นจากโบราณเจอกำไรพี่อยู่ตรงในหมู่บ้านผมครับที่พวกผมหมู่บ้านผมที่ไปตั้งทับอะพี่จะมีพวกนี้ครับเครื่องปั้นดินเผาเต็มเลยพี่เพราะว่าตอนเด็กๆผมเคยไปขุดอยู่ครับน่าจะประมาณคนโบราณนะพี่เพราะว่าดูจากที่แม่เล่าแล้วลักษณะการแต่งตัวของเขาครับ ครับ ก็น่าจะเป็นชุมชนโบราณแต่ก่อนนะครับ คือไม่อย่างนั้นเป็นไปได้ไหมว่าเขาเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์พี่เคยเล่าเรื่องนี้นะว่าเวลาวิญญาณที่ถูกสะกดเนี่ยส่วนใหญ่เขาอาจจะถูกตัดหัวให้อยู่ในบริเวณที่ถูกฝังสมบัติเอาไว้เพราะเราบอกว่าตรงนั้นน่ะมันเคยเจอพวกเครื่องปั้นดินเผาอะไรเงี้ยมันอาจจะมีคนฝังสมบัติไว้ก็ได้นะ ใช่ครับก่อนหน้านี้คือช่องผมเด็กครับจะมีกรมศิลปากรนะพี่เอาเครื่องมาตรวจเอ็กซเรย์เกี่ยวกับพวกที่เป็นโลหะครับ แล้วก็ขุดขึ้นมาเป็นกำไลแล้วก็เป็นดาบโบราณนะครับแล้วทีนี้มีคนในหมู่บ้านนะครับเจอกำไลก็เอาไปครอบครองไว้ในบ้านนะครับก็ไม่มีใครถึงเช้าก็เอามาคืนเลยครับเขาไม่ได้เอาไว ้ครับ ครับ โ อ้ครับก็เยอะมากพี่พวกดาบพวกไหพวกอะไรกับเครื่องปั้นดินเผาโบราณครับเต็มเลยครับ แล้วเขาเคยเล่าไหมว่าที่เขาเอาไปแล้วเนี่ยเขาเจออะไรบ้าง เขาว่าเขาเจอผู้หญิงครับ ผู้หญิงมาตามแล้วก็เจอมีผู้ชายด้วยหุ่นกำยำผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคนเดียวกันกับที่แม่เจอไหมอาจจะเป็นคนละคนน่าจะเป็นชุมชนโบราณเดิมน่าจะเป็นประมาณนั้นนะพี่เพราะว่าของมันเยอะมากขุดขึ้นมาได้ประมาณสักรถกระบะหนึ่งนะครับพวกไอ้พวกกินเครื่องปั้นดินเผาโบราณนะพี่แตกเต็มอยู่ในตรงบริเวณนั้นนะครับ กันก็เป็นไปได้นะว่าอาจจะเป็นคืออาจจะเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ก็ได้อย่างที่บอกไว้หรือว่าอาจจะเป็นวิญญาณที่เป็นบรรพบุรุษที่เคยใช้ชีวิตอยู่แถวนั้นโอ้แต่เขาอาจจะเสียชีวิตด้วยอะไรเนี่ยเราก็ไม่ทราบได้นะประมาณนี้ เพราะว่าตอนแม่ก็เล่าอยู่ว่าตอนยายเป็นยายมีแม่ไปนั่งแบบแต่ก่อนไม่มีส้วมนะครับท้องน้ำตามป่าตามเนี่ยแถวหมู่บ้านนี้นะครับก็อยู่ดีก็มีไหแบบไหทองนะพี่ผุดขึ้นมา ไหทอง ครับผุดขึ้นมาจากดินนะพี ่อ๋อ ครับก็ยายว่าไม่เอาบอกแม่ว่าอย่าไปเอานะลูกถ้าเอานะเหมือนจะเป็นมีอันเป็นไปแล้วพี ่ ประมาณนี้ครับก็จะบอกกับลูกหลานไว้ถ้าเจอในลักษณะนี้คือไม่ต้องเอาเลย เอ้าแล้วยังไงอ่ะมันหายไปเองงี้ หายไปเองพี่ผุดขึ้นมาเหมือนมาให้เราแบบคนที่มีแบบถ้าโลภหน่อยก็น่าจะก็จะเอาเลยเป็นไข่ทองคำผุดขึ้นมาอยู่ดีก็ผุดขึ้นมาครับบริเวณแถวที่แถวบ้านผมครับ ครับเรื่องราวก็ประมาณนี้นะ ใช่ครับ โอเคถ้าวันหลังมีครับว่ายังไง ครับผม ถ้าวันหลังมีเรื่องราวแบบนี้อีกก็โทรมาเล่ากันได้อีกนะ มีครับแต่ว่าผมยังไม่เรียบเรียงเรื่องแต่นี้ผมอยู่ในเหตุการณ์เองครับเกิดขึ้นกับน้องสาวแม่คนที่เจอด้วยกันกับแม่ครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นตอนที่น้ามีครอบครัวแล้ว ครับเอาเป็นว่าเมื่อไหร่พร้อมก็โทรมาฝากเรื่องไว้แล้วกัน ได้ครับผม นะโอเคขอบคุณมากครับยังไงคืนนี้เป็นกำลังใจให้นะทำงานแล้วก็มีเดอะช็อคเป็นเพื่อนนะ ครับผมครับ ครับสู้ๆครับสวัสดีครับเรื่องราวเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของคุณหนึ่งคุณหนึ่งอายุ23ปีครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะเกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อ8ปีที่ผ่านมาครับคุณหนึ่งให้ชื่อเรื่องว่าอุบัติเหตุสยองครับสวัสดีครับคุณหนึ่ง สวัสดีครับ ได้ยินเสียงพี่ชัดนะ ได้ยินชัดเจ๋อเลยครับอ ยู่กับพี่ตั้นนะคืนนี้รบกวนด้วยนะ ครับสวัสดีพี่ตั้นนะครับ ครับตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหน อยู่บุรีรัมย์เลยพี่ อยู่บุรีรัมย ์ อากาศเป็นยังไงต้องถามเลย ก็ ดีไหม หนาวพี่หนาว หนาวแล้วนะ ครับ โอ้แล้วปกติทำอะไรเนี่ยนอนดึกเนี่ย ฟังเดอะช็อคครับ นี่ทำงานหรือว่ายังเรียนอยู ่ยังทำงานแล้วครับผมทำงานแล้ว อ๋อทำงานแล้วไม่ต้องตื่นเช้าไปทำงานหรอ ไม่ครับผมเป็นทำงานคล้ายๆแบบแบ็กสตรีทวงดนตรีวงหนึ่งครับผม อ๋อโหพูดถึงเรื่องแบ็กสเตจวงดนตรีเนี่ยพี่ก็เริ่มต้นอาชีพชีวิตจากแบ็กสเตจเหมือนกันนะ ครับ เคยแบบว่าเดินไล่ไวริ่งสายบนเวทีคอยเช็คซาวอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับผมหน้าที่ผมก็คล้ายๆแบบพวกตั้งกองตั้งเครื่องดนตรีอะครับผม ครับโหแต่ของพี่เนี่ยย้อนกลับไปนี่แหมพูดแล้วก็อายนะมันก็10กว่าปีแล้ว พี่ไม่ต้องอายหรอกอาชีพสุจริตพี ่ไม่มันอายตรงที่อายุมันเยอะไงตอนนั้นเป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขมากนะพี่ชอบฟังดนตรีชอบฟังดนตรีสดอะไรอย่างนี้สนุกสนุกไงก็ถ้ามีโอกาสไปบุรีรัมย์เดี๋ยวพี่ติดต่อไปจะได้ไปฟังดนตรีวงที่เราดูแลเขาอยู่นะ ได้ครับ โอเคมาถึงเรื่องราวของหนึ่งดีกว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อ8ปีที่แล้วนะ ใช่ครับ อุบัติเหตุสยองนี่มันเกิดอะไรขึ้นหนึ่ง จะขอเล่าเลยนะครับ ครับ มันจะมีแบบผมได้ยินข่าวประมาณแบบว่ามีทริปใช่ไหมครับว่าผมชอบแบบรถเก่าอยู่แล้วนะพี่ขอเกินไกลๆหน่อยครับ ครับได้เลย ผมตื่นเต้น ไม่เป็นไรเหมือนเล่าให้เพื่อนฟังเหมือนเล่าให้พี่น้องที่แบบนั่งล้อมวงกันฟัง ครับ ไม่ต้องเกรง ก็ได้ยินข่าวว่ามีทริปน้องที่มีวงดนตรีวงใหญ่ๆไปเล่นประมาณนี้ครับ ครับ แล้วก็นัดเพื่อนก็เพื่อนประมาณไม่ค่อยเยอะพี่เป็นเด็กน้อยอยู่อ่ะพี่ตอนนั้นประมาณ17น้องพี่ 16-17แล้วก็มีรถเก่าแบบสวยตอนนั้นก็ครุฑสภาประมาณนี้ครับ ครับ ก็มีเพื่อนประมาณไปด้วยก็ประมาณ 5-6 คนครับมันรถก็ประมาณ 5-6 คัน เดี๋ยวต้องบอกคนฟังก่อนนะคือพอเป็นศัพท์พวกวินเทจเนี่ยครุฑสภานี่หมายถึงรถมอเตอร์ไซค์นะหรือรถเครื่องนี่แหละ ใช่ครับรถใช่ครับผมรถเครื่องห้างๆครับ เอออันนี้พี่เข้าใจครับ นั่นแหละครับก็คือพอถึงวันนะครับก็เตรียมตัวแบบมันก็ใกล้ๆอ่ะครับเสื้อผ้าก็ไม่ต้องเอาไปกับแค่ตัวแล้วก็เงินนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ก็มีประมาณ100-200อ่ะครับ ครับ ครับผมแล้วก็พันขับรถไปก็ประมาณออกไปประมาณ 21:00 นอ่ะครับก็คือขับไปพอใกล้ถึงประมาณแบบครึ่งทางประมาณอีกประมาณ20โลก็ถึงสุรินทร์ครับผมถึงงาน ครับ พอดีแบบคุยล้อเล่นกับเพื่อนก่อนเนี่ยเฮ้ยมีผู้หญิงนั่งหลังรถมึงอะไรตอนนี้ขอโทษคำปดเลยนะครับ ครับ ก็คือเฮ้ยผู้หญิงหลังรถมึงอะไรมันผีเปล่าอะไรตอนนี้ครับคุยแบบเล่นกันนะครับพอขับไปอีกนิดหนึ่งพอดีรถเพื่อนเสียครับก็คือเพื่อนตอนนั้นเพื่อนขับรถแบบเก่าๆเลยครับแบบรถแต่งด้วยวันนี้ครับรถถ ัง ก็คือนั่งดูรถกันก็นั่งแบบก็คือแบบปวดฉี่อะไรก็เลยก็พากันฉี่แล้วเพื่อนก็ซ่อมรถไปครับแล้วก็ไปก็เดินไปฉี่อะไรวันนี้ก็ไปเจอหลักกิโลครับที่แบบก็คือแบบมันหักอ่ะพี ่ หลักกิโลหักเลยอ่ะพี่แบบหลักกิโลใหญ่ๆอ่ะพี ่ครับ นั่นแหละก็คือเห็นว่าคุยกับเพื่อนไปกับเพื่อนฉี่สองคนนะพี่แล้วคุยกันว่าตรงนี้น่าจะเกิดอุบัติเหตุใหญ่อะไรประมาณนี้พี ่ครับ แล้วก็พาบัญชีอะไรเสร็จก็รถก็ซ่อมไม่ได้พี่ก็เสียพังอ่ะก็พากันถีบรถออกไปอ่ะพี่พวกมันนอกกับพี่เข้าใจไห ม คือถ้ารถเสียอะไรก็ต้องถีบกันไปอะไรแบบนี้ครับก็พอไปถึงงานก็มันเป็นงานใหญ่วะพี่ก็คือมีซุ้มมีอะไรแบบคล้ายทิปนะครับปกติเลยก็คือไปเข้างานก็บัตร50 บาทอะไรมาเนี่ยคนละ50คันละ50อ่ะครับ ครับ ครับผมก็คันที่เสียเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรคันเสียก็เข้าฟรีเลยประมาณนี้ครับก็คือผ่านเข้างานไปก็อาจจะมีแบบพวกเหล้าอะไรก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็น่าจะพวกสายเขียวส่วนมากสินั่นแหละครับก็พากันแบบดูคอนเสิร์ตดูอะไรสายเขียวไปประมาณนี้ครับแล้วก็ถึงประมาณเที่ยงคืนก็จบงานนะครับแล้วก็พากันกลับเตรียมของเตรียมอะไรกลับกันแล้วก็มีเพื่อนคนที่รถเสียก็บอกว่าเออรถไปไม่ได้อะไรตอนนี้ขอนอนรีสอร์ทนะพี ่ ขอนอนรีสอร์ทใช่ครับพวกผมว่าพันกลับก็พันกลับประมาณเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับแล้วประมาณขับรถกลับประมาณ5 คันนะครับแล้วก็เพื่อนที่นอนก็ไปนอนไปคนเดียวนอนคนเดียวไปอย่างเงี้ยก็พันขับมาได้ครึ่งทางครับก็เห็นอุบัติเหตุนะพี่ก็คือที่สังเกตเห็นก็คือรถสีขาวนะครับเป็นรถกระบะเกิดอุบัติเหตุผมก็พาเพื่อนที่เพื่อนอะไรประมาณนี้เห็นอุบัติเหตุแบบยังไม่มีคนมาดูอะไรนะครับพี่ คือเห็นตอนชนหรือว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นไปแล้ว เกิดขึ้นไปแล้วครับแล้วก็ยังไม่มีคนเห็นนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มของกลุ่มผมอะเห็นเป็นกลุ่มแรกอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ถนนเส้นนั้นก็แบบเงียบเชียบมากเฮ้ยถ้าเราไม่จอดดูอะไรก็สงสัยเขาจะแบบ อาจจะแย่ ได้เพราะเป็นอุบัติเหตุหนักอะพี ่ครับ ก็คือแบบเห็นสภาพรถแล้วโอ ้ แบบ ตอนนั้นคือลองบรรยายซิว่าตอนนั้นที่เราเห็นเนี่ยสภาพมันเป็นยังไง ก็คือเป็นสภาพแบบถ้าเป็นสภาพแบบชนต้นไม้อะพี ่ครับ ชนต้นไม้แบบต้นไม้ใหญ่แล้วก็รถแบบยับไปเลยอะแบบเป็นส่วนหน้านะพี่ส่วนหน้านะที่ชนแล้วแบบน้ำมันอะไรไหลแบบมีไฟมีอะไรขึ้นหน่อยพี ่ครับ นั่นแหละแบบควันขึ้นนะครับแล้วก็ไปดูก็ไม่เห็นคนนะพี ่ ก็คือพวกที่พวงมาลัยอะไรก็ยุบเข้าแบบเข้าไอ้เขาเรียกอะไรเบาะพี่เข้าเบาะ เข้าถึงตรงคนขับ ใช่พวงมาลัยเข้ายุบถึงคนขับปุ๊บเดินดูเดินปุ๊บมีผู้ชายคนหนึ่งน่าจะเป็นเจ้าของรถอ่ะพี ่ เดินออกมาจากข้างๆตั้งแต่ข้างๆรถอ่ะพี ่ ใช่อยู่ดีก็เดินออกมาเลยไอ้เราก็เอ้าเฮ พี่แบบแต่งตัวก็ประมาณแบบผู้ดีหน่อยพี่คล้ายเสื้อไม่ใช่แบบคล้ายๆสูทนะพี่เหมือนเราถอดสูทออกปุ๊บมันจะเป็นเสื้อเก่าแบบเสื้อแขนยาวพี ่ครับเป็นเสื้อเชิ้ต ใช่ใช่ครับผมก็คือเห็นแบบตัวมอมแมมเลือดเปื้อนเลือดเปื้อนอะไรประมาณนี้ครับปุ๊บเราผมก็ถามพี่นั่งก่อนนะพี่นั่งก่อนเจ็บตรงไหนบ้างอะไรประมาณนี้แบบถามเบื้องต้นนะพี่เราก็พยาบาลเบื้องต้นก่อนอะไรประมาณนี้ถามเขาว่าแล้วก็เพื่อนผมก็บอกเพื่อนว่าโทรหาหน่วยกู้ภัยอะไรเพื่อนก็โทรหาเรียบร้อยผมก็นั่งถามว่าเป็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะครับสูบบุหรี่แล้วพี่คนที่ประสบอุบัติเหตุนะครับเห็นว่าดูบุหรี่พี่เขาก็เลยขอบุหรี่ม้วนหนึ่งอะครับผมนี่แหละผมก็เป็นคนจุดให้แกผมจุดให้ก็แกก็จุดดูดแต่ผมแปลกใจอะพี่คือดูดไม่เหมือนคนปกติอะพี ่ยังไง เหมือนคนแบบอยากบุหรี่มากอะพี่คือดูดฟืดดูดซองฟืดหมดตัวพี ่คือเอาว่าโชคลึกมากอะเออเอาว่างั้น ใช่อะพี่ใช่ใช่คือผมว่าตกใจเอ้าผมก็ไม่เอะใจอะไรพี่ผมก็ปกติแกโอ้สงสัยแบบเครียดอะไรประมาณนี้หรือเปล่ารถชนอะไรหนักมาไหนหรือเปล่าใช่ครับผมก็ แต่ตอนนั้นนี ่ คือมีเลือดแต่เราไม่เห็นบาดแผลเขา ใช่ครับไม่เห็นบาดแผลเลยก็คือการแบบเดินอะไรก็ไม่กระเพกกระผากอะไรเลยครับพี่เดินคนปกติเลยครับใช่ครับแล้วก็นั่งคุยกับแกปุ๊บแล้วพากันเดินดูรถอะไรประมาณนี้นะพากันขี่ดูดบุหรี่อะไรคุยกันอะไรประมาณนี้ก็ประมาณผ่านไปประมาณ10นาทีครับรถหน่วยกู้ภัยมาจะเป็นรถหน่วยกู้ภัยแบบคล้ายๆแบบตามตำบลน่ะพี่แบบไม่ใช่รถตู้พี่แบบรถแบบกระบะพี่แล้วก็มีไอ้นี่ข้างหลังอ่ะพี่พอนึกภาพเห็นเน า ะพี่ครับเขาขับมาแบบขับแบบปกตินะพี่ตอนแรกแล้วเขาไม่จอดนะพี ่ หรือนี่ขับเขาเลยขับเลยไปเลยพี ่เลยพวกเราไปเลยทั้งที่เรานั่งอยู่ตรงนั้น ใช่ครับจอดรถอะไรก็ตรงนั้นแล้วอุบัติเหตุอยู่ตรงนั้นด้วยพี่นั่นแหละแล้วก็เขาขับเลยไปเอ้าไอเราก็แบบยังไงอะพี่แบบโมโหว่าทำไมเขาไม่จอดวะ หรือไปตรงอื่นหรือเปล่า ใช่ครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแล้วผมก็เดินไปเฮ้ยแบบคุยกับเพื่อนว่าตัวหายรอบหนึ่งสิเดินไปพี่ไปสังเกตเห็นหลักกิโลที่ผมว่าหักอะพี่มันอยู่ตรงนั้นเลยอะพี ่คือที่เดิมที่เราเคยไปแวะตอนแรก ใช่ครับใช่ก็คือมันเป็นต้นไม้ใหญ่อยู่ฝั่งข้างๆถนนแล้วมีหลักกิโลตรงแบบคิดไปอีกนิดหนึ่งก็คือแบบคล้ายๆเราเห็นรถหน่วยกู้ภัยแล้วก็แบบเราโมโหแล้วก็เดินไปนิดหนึ่งแล้วก็เจอหลักกิโลพี ่ แหละเดินตามถนนไปนิดเดียวหลักกิโลปึ๊บให้เพื่อนโทรหาหลักกิโลพี่โทรหาก ู้ภัย กู้ภัยเพี้ยนไปหมดแล้วพี่ตอนนี ้ใจเย็น โทรหาหน่วยกู้ภัยพี ่ ปึ๊บโทรไปเขาก็รับแล้วพี่อยู่ดีเขาก็วางสายไปเลย แล้วไม่คุยด้วย ไม่คุยด้วยเลยพี่ก็คืออีกประมาณ2นาทีก็เห็นหน่วยกู้ภัยกลับมาขับเร็วมากพี่ก็เหมือนแบบไม่เห็นอุบัติเหตุผมเหมือนจะมีอุบัติเหตุก่อนไปทางโน้นอีกครับพี ่ ผมก็เลยเอะใจผมว่าอะไรวะก็โทรไปอีกโทรไปเขาก็ไม่รับเลยวันเนี้ย ครับ แล้วผมก็ตัดสินใจขับไม่ขับตามเลยแหละครับก็คือให้เพื่อนรออยู่ที่เกิดอุบัติเหตุอ่ะพี่3คันแล้วผมก็ขับไปหาหน่วยกู้ภัย2คัน เราเป็นคนขับไปเองนะ ใช่ครับผมขับไปเองครับขับไปปุ๊บขับไปก็ประมาณ5กิโลพี่ไปเจอปั๊มแล้วก็ไปเจอรถหน่วยกู้ภัยนั่นแหละครับพี่จอดอยู่หน้าปั๊ ม ใช่แล้วก็บอกแบบผมแบบพูดกับเขาแบบอย่างโมโหเลยพี่ว่าเฮ้ยพี่ผมที่โทรหาพี่เมื่อกี้เนี่ยว่ามีเกิดอุบัติเหตุอะไรประมาณเนี้ยพี่เขาบอกว่าอ้าวเหรอแล้วผมก็บอกพี่ไม่เห็นเหรออุบัติเหตุแบบรถแบบไฟแบบเกือบจะลุกแล้วพี ่ เห็นชัดมากใช่ถ้าเห็นถ้าเราขับตามถนนเนี่ยจะเห็นรถชัดมากนะครับผมก็บอกเขาว่าอย่างนั้นปุ๊บน้องพี่ขับไปพี่ไม่เห็นรถอุบัติเหตุอะไรเลยอะไรเลยประมาณนี้พี ่ พี่เห็นแค่รถน้องอ่ะจอดกันแค่ตรงถนนแค่นั้นเองประมาณนี้พี ่เขาก็เลยไม่แวะ ช่พี่แล้วเขาก็บอกผมว่าไอ้น้องไอ้รถที่เกิดอุบัติเหตุอะเป็นรถอะไรอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้พี ่ ผมก็บอกไปว่ารถคันสีขาวพี่เขาก็พูดบอกมาแหละรถคันสีขาวทะเบียนนี่นี่นี่ใช่ไหมอะไรประมาณน ี้ ผมก็บอกใช่ผมก็ช็อกเลยเฮ้ยพี่รู้ขนาดนั้นแล้วทำไมพี่ไม่จอดอะไรประมาณน ี ้ไอ้น้องเองอะโดนผีหลอกแล้วเขาบอกผมอย่างเงี้ยพ ี่ ใช่เองโดนผีหลอกแล้วเออเนี่ยรถที่ด่วนที่ชนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุมาเมื่อ4ปีที่แล้วอะไรแบบนี ้4ปีเลยเหรอ ใช่4ปีที่แล้วปึ๊บเขายังบอกอีกนะว่ามีคนโดนเหมือนเองอะหลายรายแล้วด้วยประมาณนี้พี ่ โดนคล้ายกันนะพี่ใช่ครับแล้วผมอะตกใจแล้วแบบเราคิดถึงที่มันจริงเหรออะไรเงี้ยผมก็เลยแบบกลัวหาเพื่อนผมว่าเออไอ้ไรไอ้ประมาณแบบเฮ้ยคนไข้อะไรเป็นยังไงบ้างทำไมหน่วยกู้ภัยเขาถึงพูดอะไรประมาณนี้พี่ผมก็เลยโทรไปถามเพื่อนที่ไปอยู ่ ที่อยู่ที่กระเดียนะพี ่เออเป็นห่วงเพื่อนแล้วตอนนี้เป็นไงวะเนี่ย ผมโทรไปตื๊ดตื๊ดปุ๊บพออีกสักพักอะพี่รถเพื่อนผมขับมาอย่างเร็วเลยมาปั๊มอะพี่มาตรงที่เดียวกันเนี่ยคิดภาพตามผมอะพี ่อ๋อขับตามมาอ๋อ ก็คือขับมาแบบอย่างเร็วเลยแล้วก็มาจอดปุ๊บแบบพากันแบบตื่นเต้นนะพี่ก็คือผมบอกว่าเพื่อนพี่ใจเย็นมีอะไรประมาณนี้พี่แล้วผมก็ถามเพื่อนว่าเออมีอะไร เ พื่อนก็บอกว่าเออเพื่อนก็แบบหอมๆอ่ะพี่เหมือนกลัวอะไรมาเลยพี่ก็เพื่อนก็บอกว่าเออเนี่ยไอ้ตอนแรกกูดูไอ้คนเก็บหลังจำคนเก็บได้ไหมอะไรประมาณนี้นะใช่คุณจำคุณเจ็บได้ไหมพอกูมองรถปุ๊บหันไปมองแกกูก็ไม่เห็นแกแล้วพอกูหันไปมองรถกูก็ไม่เห็นรถแล้วฝากันตกใจแล้วใช่สิก็คือไปมองรถยังเห็นนะพี ่ ปุ๊บไปมองคนหายแล้วกลับมามองรถหายพี ่ ใช่ก็คือแบบแล้วก็พากันช็อกแบบยังมีคนเป็นลมเกือบเป็นลมด้วยพี ่ แบบจนพากันบิดรถมาพี่ก็คือรถเก่าๆอ่ะพี่บิดได้ไม่เร็วหรอกพี่ก็คือแบบเออพากันบิดมาแบบโอ้ช็อกอ่ะพี่พากันช็อกนั่นแหละผมก็แบบโอ้ก็ให้ผมก็แบบเออพากันแบบเออใจเย็นอะไรประมาณนี้ครับ แล้วทำไงต่ออ่ะ อ๋อผมก็พากันนั่งอยู่ปั๊มได้สักพักแล้วก็ถามพี่กู้ภัยอ่ะครับว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นพี่อะไรประมาณนี้ครับเขาก็บอกว่าเมื่อ4ปีที่แล้วอ่ะเกิดอุบัติเหตุไอ้ที่เองพวกเองเจือนแหละประมาณนี้พี ่ ว่าเนี่ยรถกระบะคันสีขาวที่พวกเองเจอเนี่ยว่าชนกับหลักกิโลหักปึ๊บเข้ามาประสานงานกับต้นไม้ต่ออีกประมาณนี้พี ่ คือรถที่ผมเห็นอยู่ค้างกับต้นไม้คือชนกับหลักกิโลก่อนแล้วก็เดินมาพี ่ นั่นแหละเขาก็บอกว่าเนี่ยผู้ชายคนเนี้ยเมาประมาณนี้ครับก็คือชนคนเดียวเลยครับ เสียชีวิตคาที ่ใช่ครับคาที่เลยครับแล้วก็ผมก็แบบยังไงกลัวพี่ไม่กล้าขับแล้วถึงจะอีกไม่กี่โลถึงบุรีรัมย์ก็ไม่กล้ากะกลับแล้วพี่ก็คือเลยพากันกลับเช้าพี่ ก็คือรอจนเช้าเอาฟ้าสางเอาฟ้าสว่างก่อนแล้วค่อยกลับ ใช่พี ่ ใช่คร ับ แล้วได้คุยกับเด็กปั๊มไหมว่าเคยมีคนเคยเจอไหมหรือว่ากู้ภัยบอกว่ามีใครเคยเห็นหรือเปล่าม ีครับเขาบอกว่ามีคนเจอบ่อยมากแบบนี้เลยสไตล์นี้เลยครับ หรอ ใช่ครับผม โอ้โหน่ากลัวน่ากลัวเออเขาก็คงอาจจะเป็นส่วนหนึ่งอ่ะเขาอาจจะอยากให้คนไปช่วย ใช่น่าจะแบบขอส่วนบุญด้วยละมั้งพี่ผมก็แบบโอ้โห เขาน่าจะประมาณนั้นนะโอ้โหถ้าเจอแบบนี้จริงๆนะตอนกลางดึกเนี่ยโชคดีนะที่ไปกันหลายคนอ่ะ ใช่พี่แบบพากันแบบมือๆด้วยดูดกันช้าอะไรวะเนี่ย ไม่เอาไม่พูดเออ ไม่พูดนะครับ เออคือพี่ก็อยากจะบอกว่าพอเผาลงบ้านนะคือไม่รู้อ่ะว่าไอ้ชั่วโมงนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่เจอขนาดนั้นแต่ฤทธิ์ของที่ดูดไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้มันเจอมากกว่านั้นก็ได้ไงเออมันบอกไม่ได้เหมือนกันนะไงก็คืนนี้ขอบคุณมากนะครับหนึ่ง ครับ นะไงติดตามฟังเดี๋ยวช็อกไปนานๆนะ คร ับ ครับผม ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมากครับสวัสดี